urai! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 15 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hát verőfényes napsütésre az nincs, de olyan világos van, hogy az elképesztő. Megállapítom, hogy annyival jobb így jönni. Jobb. És olyan gyorsan el fog tenni. Hangulatosabb egy. Két hét is rövidülnek a nappalok. Három. Három hét, igen. Leszámítva a Ferenciek terén. A metró megállott, illetve miért mi van megállott? A Szeméthegyekben. Ja. De kaptál a roadshow pénteken egy ilyen. 3,5 óra lenne körülbelül, mire ott összeszedném az összeset. Kaptál egy szemét összeszedőt. Hát tessék nekiállni, aztán ja, napot ja, egy kicsit összeszedni. Zavar Jánoska. Akkor Jánoska szed össze szépen. Nem sírni kell oda menni, egy kis csipeszed, de amit kaptál pénteken, és aztán elkezdeni szeregetni. Hát azért kaptad. Azért annyira primitívek, hogy ez félelmetes. Nem lehet rá mást mondani. Nem lehet rá mást. Tehát ott a padoknál, tudod, itt egyébként szépen meg is van csinálva, tele van minden szemetesség, vagy 7 vagy 8, nem is tudom, mennyit számoltam össze a múltkor, érted? És akkor ott vannak a kis rövidítalósak, a kis sörös dobozok, a kis cigarettacsikek, meg még mit tudom én mi. Mert hát, ha valaki vissza akarja vinni. Aha, igen. Igen, az valószínűleg az a visszavihetni, oda a gólya hozta. Aki ahonnan hozta, aki ott hagyta azt a srácot, vagy bácsit, vagy akárki. Muraj tovább jutott, gyerekek, azt látom, Muraj tovább jutott, jól van. Húzját, szóval legyőztem, Muraj. Van, megy a Roland Garros, persze. Megy a Garros. És ez a rész már érdekel? Ez a rész, az itt már jó, ez már jó. Muraj viszont, kijött a hullámvölgyből? Hát nem, Muraj sérült volt igazából, tehát az a baj, hogy ne tegyél rá sokat Murajra, mert sérült, mert megmondom, kire tegyél, jó? Kuznyecov hol nő még? Miért nő ennyit? És mit teszik? Kuznyecov? Nézd már. És az ő testvére Kuznyecova a másik oldalon, a női oldalon. Kuznyecov és Kuznyecova. Gyerekek, nem hoztam magammal mobiltelefont, és úgy érzem magam, mint akinek levágták a fél karját. A fél heré. Igen, majd kicsit. Nagyon jó napod lesz. Nagyon jó. Hát nem, haza kell mennem érte, meg egyébként is, mert gyereket is föl kell mennem, ilyen fél-tízkor majd el kell mennem, csak az jó. Menj csak nyugodtan, semmi gond. Nem lesz iskola. Nincs iskola most nálunk egy hétig. Micsoda? Egy hét szünet. Mert mi? Bele még de az utolsó akartátok, vagy senkinek nincs? Ő az egész iskola bezár ilyenkor. Igen. De ha elmondanám, hogy miért zár be, akkor el kéne mondom, hogy hova jár a gyerek. Azt mondom, nem akar. Na, hát ezt meg úgyis meg kell lője bennünket. Úgy meg kéne, hogy jöjjön benneteket. De aki azt tudja, hogy hova jár a gyerek, akivel ott találkozom. De nem akarok én semmi hírnevet az iskolának, meg semmi. Szünet van, majdnem egy hét, igen. Szerdától jövő hét keddig talán. Igen, gondolom, benne van ugye a pünköst, meg ezt a kis elejét kiadtátok. Igen. Úgyhogy a gyerek az velem, belünk jelen pillanatban, de nem is ez a lényeg, hanem hogy nem tudom, hogy hol van. Érted? A fogmosásnál még velem volt. A gyerek? Ja, nem, a gyerek alszik, hál' Isten. Ja, az jó. Fölkeltettem, hogy menjen fel a tesójához. Ilyen gyorsan véget ért az éjszakába. Hát mondom, pedig én végig. Látod, nekünk felnőtteknek ilyen rövid. De hova mész? Megyek dolgozni. Ja, tudom, rádi. Annyira ciki volt. Az neked munka. Nem mindegy, ebből élünk. Igen, csapasz, még neked elhiszi valaki, ez egy munka. Anya is mindig azt mondja, hogy csinálj már valami normálisat. Nem, fölbaktatott a kis tesójához, ők ott lefeküdtek, Viki lerakta őket még, és aztán így hús, és úgy néztem ki, mint Yoda, a parkolóházban kilógott a fenekem a kocsiból, és pakoltam ki. Dobáltál ki mindenfelé. Úgyhogy most elviszem a telefonodat. Egy baromfi virslit. Elviszem a telefonodat. Tehát baromfi virslit, két banánt, egy kivit, és egy nem tudom, egy licsit. Egy konzervdoboz licsit. Nem, elviszem a telefonodat, vagy hívjál fel engem többször. De várjál, a gyerek ágyában van a telefon. Nem, még a fogmosásnál velem volt. Meg még a másik ágyba is velem volt, mert én akkor átfekszem az egyik ágyból a másikba, és ott még internetezek. Aha. És akkor lehet, hogy ott van abban az ágy. Vagy a, igen. És a wikibugyában rezeg. Tessék? És a wikibugyában. Akkor szép reggel lesz. Már hosszan meg. Akkor hosszan csörges. Hallod? És hadd örüljön. De magam mellé is fordítom. Hát csörges, és írjál rá. Videóhívás legyen. Írjál rá, hogy nevedd fel. Szóval lehet, a kocsiban van, de nem hiszem, mert a kocsiban miért lenne. De lehet, hogy tudod, átesett az agyonsúly, és föltúrtam az egészet, és most megőrülök, hogy nincs nálam a telefon. Ez rossz érzés. Nekem ez rossz érzés. Hogy teheted le, hiszen a kezedhez van nőve. Nagyon a kezemhez van. Nem, hát tudod, amikor ruhát válogatok, meg lerakom, meg szekrény, meg nem tudom, akin oda kirakom, így a Vikinek az egyik kis szekrényének a tetejére. De nem, hogy már nincsen erre szakember, hogy ruhákat válogasson. Hogy neked kell, még ezt is neked kell. Most érted, hogy az én életem se könnyű? Hogy ruhákat kell válogatnom reggel, hogy mibe jöjjek? Ott mit vegyek föl? Mi legyen egész nap? Ott van ez a néni is, akivel együtt dolgoztál. Az ki? Alacsony fekete hajú. Az kicsoda. Várja, hogy hülye. Hallottam, hogy fekete hű néni, ilyen kicsit ilyen feketés hajon. Na most akkor ez estem le arról a lóról. Várja. TV-ben? Pasi, ne mondjuk ki, jó, én abban ne. Én nekem abban már volt címlapom. Igen, plusz voltam már bent az irodában. Most estem le, és most vissza is ültél rá. Visszaültem a lóra, de nem akarok lenénizni senkit, aki egyébként nem néni. És nem is akarom, jó, elég. Nem is akarom kimondani a nevét, mert nekem abban már volt egy címlapom. Még csak 6-20-szal is majdnem rácsúsztál, de jó. Nem, figyelek. Na, jó, volt. Szóval, na mindegy, és ez most egy kicsit így rossz, de aztán elengedem, csak ma kellett volna egyeztetnem műsor közben emberekkel. WhatsAppon meg SMS-en, és ez így rossz. Nem lehet, hogy becsúszott a kulcs mellé? De még azt akarom mondom, hogy leviszem. Csak már reggel láttam, 8%-on vagyok. Gondoltam, hogy zsűci töltőjével föltöltöm, de majd Jani most fölhív. Figyelj, egyrészt ez, másrészt pedig vegyék fel veled a kapcsolatot Viberen 6-tól 10-ig. Na, nem, 6-tól fél 10-ig, mert akkor mész el. Szóval az ismerőseidnek... Én nem tudok szólni az ismerőseimnek. Hát nem hallgatják, most hallgatnak minket. Milyen ismerősök ezek? Még itt hallgatnak. De hogy az hallgatnak, alszanak. De egy sem, mert ha egy szól, akkor tud írni a többinek, hogy a Rádió Viber számán vegyétek fel a kapcsolatot Balázssal. Tessék, megoldjuk. Nem, még alszanak. Hát ezek normális. Bérbős fizetésből jövő emberek. Miért hallgatnak ezt a műsort? Hát tanult emberek. Tanult intelligens emberek. Fél hétkor még viszik a gyereket az iskolába, meg alszanak, meg nem tudom, nincs idejük valamilyen csípcsúk szórakozásra, amiről azt gondolják, hogy ez az én munkám, ezt ők nem tartják valódi munkának. Na, úgyhogy vinném a telódat, jó? Jó. Vagy majd csak csörges meg. Még adok egy ilyen 1% esélyt, hogy a kocsimban van. Na most megbízik. A töltöttségi állapotot tekintve a telefonnak, csak nagyon óvatosan csörges. Nagyon halkan csörges, csak jó? Állíts be a halk csörgést, a halki csörgést állíts be, ne vegyen sokat az aksiból. Erről a töltöttségi állapotról jut ez eszem, hogy azért az valahol félelmetes dolog, hogy én minden reggel úgy kelek föl, illetve korábban éjszaka vagy este meg úgy fekszem le, hogy ellenőrzem a gyerek telefonjának a töltöttségi állapotát. Tehát, hogy ez olyan szinten a részévé vált az életemnek, hogy az dermesztő. De őt nem érdekli, mi? Mi köze van hozzá, Feri, most őszintén, érted? Én vagyok az apja, nekem kell gondoskodnom róla. Érted? És hogy tényleg így fekszem le, és így kelek fel, hogy megnézem a gyerek telefonját. De miért nézem meg a gyerek töltőtőjel? Én gondoskodom, vagy érted? Felnőtt ember már, hát miért bugyit nem akarsz ráadni, meg megkérni a fogkefejét? Hát miért lenne morcos? Hát az utóbbi előforduló. Felelősségre és gondoskodásra és öngondoskodásra neveljük azt a gyereket, nem? Hát töltse föl a saját telefonját. Hát ha elfelejti, akkor nem lesz feltöltve a telefonját. Csak akkor Jani fog megőrülni, meg Mónika, hogy nem tudja utolérni a gyereket. Mert a gyerek viszi magából az iskolába a telefont? Igen. De bent az iskolában egyébként nem használja. Nem lehet használni. Nem azt mondom, hogy használja, ugye, hanem hogy viszi magával. Ebben igazad van most. Na, jó, figyelj arra, amit kérdezek. Igen, legyünk precízek, érted? Nem azt mondtam, hogy használja, hanem hogy viszi magával. Viszi magával, még powerbankot is visz magával. Hogy nem, de ha nem használja, mitől merülne le, ha nem használja. Tehát a feltöltött állapotban elviszi. Meg utána használja, tehát amíg odaér, meg amikor elindul onnan, akkor már használja. Ja, rátuk már egy ilyen powerbankot, mi? A kényszeres. Aha, azt magamnak szereztem. Tehát, hogy az enyém az a powerbank, de valójában az övé. Az annyira bírom azt a powerbankot, annyira jó. Nekem az baj, én azért nem veszek, mert azt is elfelejteném feltölteni. Tök sok ismerősének van, és annyira szeretem, mert föltöltöd, és mit tudom, 26-szor föltöltöd rajta a telefonodat. De rájöttem, egyrészt tudok kölcsönkérni, kettőre rájöttem, hogy a büdös életben nem lenne a powerbankom se feltöltve, úgyhogy teljesen mindegy, hogy van-e vagy nincs. Az jó ötlet. Jó, és egész jó van, mivel még laptopokat is lehet tölteni, meg több ilyen táblagépeket, meg ilyesmit, tehát, hogy de az is az övé. Tehát, hogy ez is megvette magamnak, névleg az enyém, de valójában ő használja. Na már írt valaki. Bali, iCloud-ban iPhone keresés nincs bekapcsolva, azonnal mutatja, hol van. Zsülci, lépje be az iCloud-omba, léci. De azonnal. Ja? Ha nem tudod, hogy azt ott tört föl. Te nagy IT is vagy, old meg. Van 2 percet, hogy feltörd és megmondd, hogy milyen jelszel. Ez a vizsga feladatod, hogy holnap dolgozhatsz még velünk. Zsülci, 2 percet van behatolni az iCloud-omba. Ha kívánod, akkor látod csak, nem? Be van kapcsolva az iPhone kereső funkció? Szerintem igen. Aha. Hát akkor mindjárt rákeresünk. Viharokat mondanak már, olvastátok? Igen, hogy vége a jó időnek, illetve nincs vége, de először Észak-Magyarország, aztán Közép-Magyarország délután. Viharok, jeges, északi szél, tombolás, Armageddon. Ami tudod, mit jelent? Az megint azt jelenti, hogy egy óra alatt, vagy egy fél óra alatt lehullik annyi csapadék, hogy ázni fog a mamut, meg a lövőház utca, meg minden. Tegnap már locsoltam másfél órát, tehát hogy biztos, hogy esnie kell ma. Tehát ott 100%-ig. Mindig öltöződ, de te ázott egy kis strandpapucsot, és locsolsz. Van, ahol van, de az egész kert meg az utcán nincs. Elfogyott a cső. Csak egy ilyen alapszintű van, a hamis ciprisok alatt. Csepegtető? Ja, csepegtető. De mi a füvödön nincsen töző? Van, volt, de nem igazán működik. Nem szereti, ő a kézi munkában hisz. Miután hát minden nap, hát azért az nagy meló. Bekötötték a csatornát, és négy helyen vágták át. Hát azon plusz a nullás kádat. Plusz a nullásod, tudod, hogy lefélult a mikród, a hűtőd, a garázskapud, meg mind nekem, mikor a csávó átvágta a nullás kádat. Hát ezt meséltem. És hál' Istennek ilyen 40 cm mélyen van, vagy 50 cm mélyen van leásva. Tehát, hogy az egész kertet, az egész kertet. Ilyen sincs hozzá rajz, hogy merre megy a fogalmam sincs. Az gyönyörűen állom, amikor markolóval átvágták a nullás kábelt, és bent így visszajött a mikro, elment a mikro, elment, tönkrement a tévé, a garázskapu, minden, és a csávon, hogy látod, van valami, de ő nem áll meg ezért. Hát lábbal elkezdte ütögetni a nullás kábelt. Ilyeneket csinált, de markolóval jó, hogy nem vágta agyra az áram. Na? Sikerült? Már ilyen szavamat? Majd idővel. Szóval, hogy egyébként a majdnem az ország egész területre két megye kivételével van riasztás, elsőfokú. Menő lesz, mert 30 fokú, ez az megmarad, és na most gondolj el, trópusok. Az biztos, hogy egy másodpercet én irgalmatlan pára mindenütt. Meg hát az lesz, azt mondják, és ilyenekben nem tévednek, most vörös riasztás van. A bugyimban is vörös riasztás van. A gatyámban is vörös riasztás volt ma reggel. Ahogy Jani beengedett. Na, Vavrinka mit játszott? Mondjátok meg nekem. Teniszmérkőzést. Tenisz játszott? Igen. Nyúltam volna. Látod? Na látod, ezek a berögződések. Nyúltam volna a telefonomhoz, hogy megnézem a tegnap esti tenisz eredményeket, és nem tudom megtenni. Kovalik nem tudom ki, de tök jó pólója van. Már keresi. Összes eszköz, bejutott. Igen? Nézd meg a kis hajt is. Nézd meg. Hát tízig a Pentagonba is bejutunk. Jó. Meg a NASA-ba. Fogadjunk, hogy a vírust is te indítottad el a világ körül, Zsül. Nem, azt a hallgatónk, akivel beszéltünk telefonon. Otthon van? Nézd meg, ott van. Otthon van, jelzi. Megőrülök, hát ott van. Nem mondd az utcát. De van térkép ott is hozzá. Ott a térkép. Akkor otthon van? De fura. Hát miket tud ez a zsűr? Otthon van a telefon. Jobb, hogy otthon találtam meg, és nem az Ócsai úton a fasorba. Igen. Hogy? Mozog. Nézd, mozog. Oda néz. Igen? Már a határon. Viszik. Állíts meg. Hívd a határőröket, kapják kettőt. Milyen lenne tényleg mozogna? És konkrétan meg tudod mondani, hogy hol van? Tehát persze, látja, hogy a nagy szobában, persze, nyilván látja, hogy a gardróba az aranyrudak mögé esett be. De csak, hogy melyik szinten a sok 500 négyzetméteres. Igen. A trónterembe hagyta. Zsül, ide is tudod hozni? Vagy csak megtaláltad? Taxival. Nem, hazamegyek érte akkor. Ajándékcsomag, kösz, Bence vagyok. Find my iPhone. Segítek, telefonon keresztül a kell. Gyerekek, nagyon drágák vagytok, köszi, hát ennyi önzetlen ember. Jani, nincs öntöző rendszer, ez annyira te vagy. Igen. Tökéletes, hogy én nekem megtaláljátok a telefonomat, Janinak meg elmondjátok, hogy ez tökre jó, hogy nincs öntöző rendszer. Áldog állok, hogy egy ilyen szerencsétlen, egy slagkocs, meg egy szórófejjel, de most komolyan. Annyira múlt ezredi vagy, nem is múlt ezredi. 2017-ben van még ilyen ember, létezik még ilyen ember, aki áll a saját kertjében. És locsol. Hát kevés egyébként, tehát beraksz egy öntözőt, beállítod, beprogramozod, és ez szépen, amikor elmész aludni, akkor 10 órakor meg hajnal 5-kor meglocsolja a kis kertedet, szépen esőérzékelő van benne, belerakod, ez egy tök jó dolog, ez nem luxus, hát most érted. Egyre sokkal hatékonyabb öntöz, mint te, sokkal jobban szórja el a vizet. Hát kiszed kis csávó. sokkal kevesebb vizet használ, nem, hogy a szórófejek úgy permeteznek, hogy ahhoz te nem tudod úgy a slagot, meg semmit szétnyomni, csak egy így csinálsz mindent. Tényleg csinálsz ilyet minden reggel? Mit csinál? Semmi, csak a vadon locsol. Nézd ezt a barmot, és ott egy kis félmesztel, egy kis papucskába, kis sortocska. Kis tujjáj, nőjetek. És forogsz. Vegyél már egy öntöző rendszer. Te van jó öntöző, sem akarod, akkor segítek neked, jó áram kapsz egy öntözőrendszer. Nem cseszik szét a kertedet, felmérik, megcsinálják az öntözőtervet, azt úgy hívják, hogy hova kell szórófejeket tenni, hogy szép legyen, mindenhol locsoljon. Betelepítik neked, kapsz egy vezérlőt és egy esőérzékelőt, és imádni fogod egyébként. Mert elmész nyaralni, nem tudsz öntözni, elutaztok valahova, nem tudsz öntözni, kiszárad a gyeped, akkor azt utána szedheted újra. Tehát az, több oka is van, mérjük az öntözőrendszer. Nem lesz minden nap otthon nyáron, nem? Ez igaz, de van két slagkocsim. Mit csináljak a sakkosikkal ezekkel? Eladjuk a vatelán. Vagy ilyenkor kb. 3 nap 30 fokba úgy kiég a gyepet, mint a húzat. Én tudom. Tényleg, tehát 3 napra mész el, és nem öntözöl, akkor felperzsül a gyepedet. Oda a munka, oda a pénz, oda a szép zöld gyep. Az a szép zöld gyep. Tényleg? Azt mondják? Szóval ez nem luxus, mert ugyanis a vizet elhasználod, de tulajdonképpen a saját kertedre kevesebbet kell majd költened, mert ha tényleg csak 4 napra utazol el 30 fokba, mire visszérsz, kiégett a fél kertet. Tehát annak úgy nagyon semmi értelme. Gondoztad, ápoltad, és utána tönkre megy. Ilyen melegben 2 nap öntözés után vége van. Na. Jó, majd hát figyelj, add meg majd a nevét, meg a telefonszámot. Úgy se hívod. Nem, igazából csak majd az arcát szeretném látni, amikor a terméskőkerítés, meg a járda alatt kell majd átfúrnia és átvezetnie, hogy a vezetéket. Jó, szakinek meg... ez nem lehet gond. Aha. Igen, hát Balázsnál nem is, nem is vágnak pofákat. Ja, van 2 ilyen kocsid, de majd nálam. Tedd le a slagra, igen? És szurkált ki késsel végig. És akkor csak megnyitod. Ez egyébként ez egy ötlet. Mit csinálsz? Szurkálok, slagot, öntözőt csinálok. Ráadod csutkára, aztán kész. Na jó. Oké, hát ennyit erről, berendült akkor a reggel, jelentkezzetek játékra, mi itt vagyunk, jól jöhetnek a Viber üzenetek, kinek hogy indul a reggel, írjatok nekünk, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. 3-7 múlt 2 perccel, hello mindenkinek, itt vagyunk, egy jó kis Robin Schulz után. Na, gyorsan pici hangolás, azt mondja, villanyúton motoros gázoltak, reméljük nincs nagy baj. Friss baleset a Hegyalja út Erzsébet hídra felhajtó kanyarában, ezt Dani küldte. Ez nincs is messze. Nekünk, sajnos. Köszönjük szépen, igen. Azt mondja, Jani, nem kell neked öntöző, hiszen magad vagy az öntöző. Ez inkább jó. Női öltöző, téged ismerve be is költöző. Mi van? Kecskemétnél az M5-ösön Szeged felé teljes út zárva van, ezt most kaptuk ebben a pillanatban, köszönjük szépen. Erősítsétek meg, küldjetek el, hogy valóban így van. Mitől ennyire visszhangos nekem ez? Picit úgy érzed? Igen, nagyon rossz. Zed. Itt el úgy van? Nem. Nem tudom, ti nem halljátok, hogy visszhangos? Én nem. Nem visszhangos nektek? Ilyet se. Most nem. Legyen valami nagyon visszhangos. Lehet, hogy rossz lukba vagy. Tudod, 2 luk van. Sincs rossz luk. Így a maximum. Csak szoktatni kell. 2 luk van, én abban hiszek, a mindent elsöprő szeretet, ha jó felet győzni fog, ja nem, a rossz felet győzni fog, a jó. Úristen, ez mi? Ez egy dadal. Atyaisten. Hogy állunk játékkal? 2-0-ra visszük ezt a hetet eddig. Igen? Ha jó vagyok, én játszottam 2-szer, csak mondom. Te játszottál 2-szer? Hát akkor vidd végig a hetet. Hát csapjál oda, tesó. Gyerek, tesó. Rajtam nem csapjál mali. Csapjál oda. Hát ne legyél könyörtelen. És most már hangol. Jó. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető. 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt, hello. Halló, jó reggelt, sziasztok! Szia, hogy hívnánk, szia? Máté, honnan hívtál minket? Éppen úton vagyok az M3-oson. M3-oson úton vagy, minden rendben, jól lehet haladni, jó a forgalom, így korán reggel. Így van. Na, hát ez nagyon jó hír. Azt kell, hogy mondjam neked. És merre mész, hogy mit csinálsz? Szállítmányozok sódert. Sódert szállítmányozol? Pestre? Vagy másik irány? Nem. Tiszai városból, de legálisan, vagy illegálisan, plusz egy kanya. Ez kis besegítés az építkezéseknek. Tud róla a főnök, vagy... Sógornak, apósnak. Igen, tud róla a főnök, vagy egy kisebb kanyart kell tenned, hogy megépüljön már az az út a házatok előtt. Nem. Mindent hivatalosan. Jó van, Máté, kivel játszanál? Mátékem, föl kell kicsit pörögnöd, mert ez így nem, ez így kevés lesz ma reggel. Hát veled, Balázs. Jó. Van ennek valami különösebb apropója? Nincs. Nincsen. Oké, indítsd az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, Máté. Máté, ugye? Így van. Máté, kérdeznél, vagy kérdezek én? Itt vagy, Balázs. Itt vagyok, persze. Te itt vagy, halasz? Így van, hallak. Na, mi újság van? Mit csináltál hétvégén? Mesélj egy kicsit. Bolisztunk a barátaimmal. Főzős készítünk, sütögettünk, grillasztünk. Itt Pesten? Pesten bulisztál? Vagy merre? Debrecenben. Uh-huh. Ott merre lehet menni éjszaka? Hát... Igazából otthon voltunk. Otthon bulisztatok? Hát az elég nyugger. Így van. És te mit csináltál? Hétvégén családoztam, kicsit én is. Napoztál? Napoztam. Szép színem legyen. Tessék? Leégtél? Leégtem egy picit. Te szoktál napozni? Hát, ritkán. Telefonol az otthon, hajtad? Otthon. Hát... Jó, hát ez dermesztő játék volt mindkét fél részéről. Ez egy olyan, mint egy Eli Fraser, hogy egy ilyen Klitschko, nem tudom, mint nagyon bársz, és annyira rossz meccs, hogy azt el nem hiszed. Hát ez bűn. Egyébként direkt csináltam. Mit? Hát, hogy direkt ilyen beszélgetést terveztem. Ja, de ja. Már játék előtt sem volt benne sokkal több. És most sincs, hogy nyertél. Igen, hát azért nem lassultál le annyira a játékhoz, mert a játék előtt korán csak öröktél vele. Az igazság, korán keltem. Korán keltél. Aha, jó. Figyelj, megértem, hogy nyertél, hát ilyen lassúval is lehet, én magamat okolom, hogy nem tudtalak téged. Nem tudtalak megvenni, viszont akkor így ez azt jelenti, hogy megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk, Máté. Köszönöm. Szépen lassan odaértél a végére, úgyhogy küldjük neked. Jó? Így van. Köszönöm szépen. Vigyázz magadra, jó utat! Ciao, hello! Ilyen a hallgatók, valahogy én is belassulok, igen. Vagy így elkezdek ilyen, mint a fájna a játék, vagy nem tudom. Szeretem a játékbosba, van vitalitás, örül, boldog, hogy adásba került, és így kicsit mini mérges vagyok. Igen, egy várat, így most. Megyek, szállítok. Tudod, hát hogy nem nekünk kell nyilván a hallgató jobb kedvet eríteni, én szeretem, amikor egy csacsogó női hang, tudod, vagy egy ilyen helyes. Játszunk még egyet, pörgőset. Na, most valaki adjuk meg a lehetőséget. Jaj, ne, nincs ebbe több, nincs ebbe több. Inkább humorizálj, mondják el két mólickás viccet, vagy bármi. Feri. Én nem tudok viccet mesélni. Igen. M3-as autópálya mérik a Pest-Veri adókat a 165-ös kilométerét. Tamás küldte nekünk. Bali, nem tudod, illetve nyerte Vavrinka. Nem tudom. Hát nincs ám a telefonom, ezek már ismétlés itt most a Eurosporton, ami megy. Ezt már tegnap lejátszották, 6-2-re hozta az első zetet, most 6-6. Nem tudom, hogy nyerte. Nem látok eredményeket. Jó, nem, semmi gond nincsen, majd a végére jártok. Na jó, te idegesít, érte, és meg, hogy idegesít. Nem, nincs ám a telefonom, hát nem értem. Nem tudom az eredmények, ez most felvételül, de érted, pedig kaptam a Eurosporttal ilyen belépők, de most nincs nálam, és nem tudom nézni. Istenem. Nem látom az eredményeket. Nadal, hogy áll? Játszott már? Na most azt mondtad, hagyjam abba, erre bekérdezelni. Most akkor mit akarsz? Akkor most mit akarsz? Beszéljek róla, vagy ne beszéljek róla? Mert ha bekérdezel, akkor beszélek róla. De hát, először leszúrsz, hogy beszélek róla, aztán meg bekérdezel, hát tehát akkor döntsd el. Mit szeretnél? Beszéljek róla? Azon nem lehet, mi gond el. Nyert. Na, ennyi. Azt mondja, hogy az Eötvözértéren nem működnek a lámpák, rendőrök irányítják a forgalmat. Köszönjük szépen. És Timci írja nekünk, annyira jó zenéket játszottok ma reggel, hogy egészen megjön az ember kedve dolgozni menni. Uh-huh. Köszi szép napot nektek. Rakjuk már egy Hunapetit, vagy egy Hunadalt 8 hét után. Jó. Melyiket? Móni kérdezte tegnap, hogy mi a helyzet a Petivel. Onnan fogalmam sincs. Hát ott learatja a babérokat, amiket a Huna trilógiával ő most így behúzott. Állít, hogy novemberig megvan. Tele van, gyerekek. Tele van. Volt egy mélyrepülése, aztán írt 3 nagyon jó dalt, és hát most újra megindult. Valamelyiket adjuk már le, nem? Hát mégiscsak szerda van. Hát ez is van szerda. Ha szerdán nincs, akkor mikor legyen? A május és szerda, akkor hónap Peti. De hát ez utolsó szerda. Utolsó szerda májusra. Holnap már. Időszámításunk szerint holnap már nyár van. Az van, srácok, hogy akkor még egy hónapocska, és lementenek az évnek a fele. Na jó, most megyek el reklámozni. Na jó, nem ezt. Kapkolom a fejem. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Mit csináltál 7 óra után 8 perc? Jaj, oda csípted a kezedet? Bibis lett. Üzemi baleset. Ezért fizet a biztosító. Nagy baj, mutasd, felszakad. Jézusom, te durva. Nincs semmi ott. Nem látok semmit. Te a füles, ez a rossz része. Mely, hogy fizetnek? A munkai balesetre. Igen, fizetnek. De kell hozzá külön biszti, vagy csak... Szerintem, szerintetek itt van ránk biztosítás kötve? Hát csak van. Hát, hát értem. Hát olyanokat tudsz kérdezni. Mi? Messinek is abban a biztos... Nem, miért lenne biztosítás kötve rád itt? A munkai nem köt biztosítása. Hát nem, nem. Hát olyan helyen dolgozol, építkezésen talán. Olyan munkahelyem, ahol egyébként alanyi jogon járt neked a biztosítás. Hát olyan helyen dolgozol, igen, gépek között, vagy nem tudom, de most azért a rádió stúdióban azért kevés dolog szakad rád, vagy kevés dolog szakítja le a bal karodat. Hát, kivéve a Klassz FM. Jó, hát ez egy bontási terület volt igazából, ahol dolgoztunk 8 éven keresztül. Na, hát milyen jó zene volt ez. Jó volt ez, régi szép idők, régi szép idők. Mit írnak az új hallgatók, már az új hallgatókat, azokat értem, akik korábban nem hallottak nagyon ilyen dolgokat, mert hogy a Rádió egyet preferálták. Angel Mama elbújhat, huna nyár. Bizony. Nem tudjátok az előéletét azok, akik a Klasszon nem voltak velük, hogy a Polgár Peti sokat járt hozzánk, és beszálltunk mi is, hát ezt az Eurovíziós Dalfesztiválra akartunk. Bizony. Értve nem ezt, hanem a másik, vagy ez volt? Már nem is emlékszem, mert ez egy sorozat, ugye, Huna Freki, Huna Nyár, egy csomó minden. Nem, ezt küldtük az Eurovízióra, nem. A Huna Dalt küldtük. Ja, Huna Dal. Tényleg, azzal kezdtük, a Huna Dal, tehát ez egy sorozat, és mi is benne vagyunk. Sőt, hát táncos koreográfia is született rá, meg jelmez. Nem is emlékszem a Huna Dalra, komolyan mondom. Nem ezt küldtük, ez nagyon, ez csúnya lett volna. Nem, nem, ja. Nem. A Huna Dalban nincsenek ilyenek, azt küldtük. De az is ez az áthallásos sztori szerintem. Egészségére János, majd lemászik az ablakra. Azt írja valaki, hangszer a Rádió egyen, na ne. Na, ha, igen, fura, nem? Fura. Ugye, hogy van még egy gitár, dob. Igen, ezek azért még létező hangszerek. Kedves Balázs, jössz ma a Vasas Fradi kupa döntőre? Hogy ebben az évadban harmadszor is leolvasszuk a fagyit, és kiszorkuljuk a Vasas kupa győzelmet. Gyerünk, angyalföld, írja Gala. A Gala nagyon drága vagy, és nagyon szépen köszönöm. Nem nagyon értem, hogy mit kellene ott nekem keresnem. Vagy te. Első kettőn voltál, mert ez a harmadik? Vagy hogy miért írod, de hát tök jól esik. Tök jól esik ez igazából, hogy kérdezed, hogy megyek-e a Vasas Fradi kupa döntőre. Én nem hiszem, hogy ezt a vasasos birkózásom miatt kérdezi, vagy erre emlékezne, hogy én ott birkoztam, mint a 87-től 93-ig. Megdöbbennél. Gala, írd már meg, hogy jutottam eszedbe, hogy menjek én magyar focit. Annyira ekézem mindig a magyar focit, meg annyira utálom. Biztos, hogy a Vasas miatt. Hogy 16 éves korodik klubhűséggel lehetett. Elbontották már a birkozó csarnokot, elbontották a box csarnokot is. A Vasasnak nagyon szép csarnokon. De a szagod még mindig ott van a levegőben. Nagyon szép csarnok van a birkó. Mi ugye jártak a srácok egy darabig birkóra. Ahol a Fáj utcánál? Igen. De ezt elbontották, a Sángi piac mögött volt. Lancokat, egy tök új van. Építettek egy újat, igen, akkor? Nagyon gyönyörű. Kiről van elnevezve, és hogy nem Balázs. És miért nem? Miért nem rólam? Igen. Sebestyén ki az Balázs, a Siki András? Ki az a Komáromi? Így van, ott volt az a legnagyobb alka. A Kozma Pici, és itt van például a Kozma Punci. És akkor voltatok ott, tényleg? Én úgy láttam, amikor a Sángit elbontották, akkor ott a Vasasba is kicsit beleálltak, és ott elbontották. Ott volt, úgy volt, hogy foci, birkozás, box, ez volt a sorrend, és azt most úgy lebontották. Az lehet, hogy újjáépítették. Ja, ez nem, ez úgy volt, hogy a focival melegítettetek, utána jött egy kis birkózás, aztán meg összeverekedtetek az öltözőbe. Így volt, tehát hogy a foci, jobb. Birkózás, box. És aztán átmentünk a kézilabdás csajokhoz. Mert kézilabda is volt. Nem tudom, hogy van-e, de most ott volt kézilabdás csajok is volt. Na, jó, mi? Azért. A jó sport a kézilabda. Hát randi szemot kézilabdás csajom, mondom. Meddig jutott? A 14-es villamosig a Béketérig. Ott leszállt. Aztán valami. Köszi, én megmentem tovább a Domuszig, hogy átszálljuk az egyes villamosig. Valami elmegyek az Árpád hídig, hogy ott felszálljuk a Hévre, és elmegyek Kilokhegy felé. Csodálatos történetek ezek. Ott valamelyik idősebb csapattársad utolért és elhesegetett. Igen, és azt mondom, hogy meg is köcsök. Engem ott lepatintottak, jött valami nagyobb az elvitt a csajt, én meg álltam a kis fagyimmal, és a kis kókuszrolommal, a kis Fáj utcai megállom. Jöjjön a 12-es villamos. A Vasasos tornazsákomban vártam. Kislány megköszönt, hogy eddig elhozta az ő tornazsákját is. Elmesek két megállót a Domuszig, hogy átszálltak az egyes villamosra. Az ott áll még a mai napig is a Domuszig. Ott. Semmi nincs benne, ilyen eladó vagy kiadó tábla van rajta, egy förmedvény, nem azt mondom, hogy a város szívében. Hát, nagyon menő volt egy, csak az a konkurencia. Igen. Ott a másik oldal megnyitott, azt innentől kezdve vége is lett. Komoly. Az nagyon komoly, igen. Én nem tudom, mikor fogom a gyereket BKV-ra tenni. Menjetek egy kört hétvégén. Mert nem úgy értem, hogy megmutatom neki, hogy ez a busz, ez a villamos. Ja. Nem így értem, hanem hogy mit tudom én 92. Ők az emberek, ő a buszsofőr. Integes szépen vissza. Ez a mozgó lépcső, nézd meg, megy a járda, mozog. Apa, mozog a járda, nem, csak a mozgó lépcső. Apa, nézd, milyen sárga. Sárga hernyó, nem, csak a villamos. Nem úgy értem, hanem mi ugye közlekedtünk már viszonylag hamar. Hát itt 14 éves koromtól a 18. kerületből mentem be, Lőrincről nyilvánvalóan, mentem be a Vörösmarty utcához. Hát 14 éves egyedül mentem osztálykirándulásra. Most én arra gondolok, hogy 8-9 évesen én felszálltam egyedül, és elmentem. Mert a többiek nem szóltak, hogy aznap elmaradt. Én 10 évesen elmentem egyedül birkozó edzésre. Most 14 évesen érted, hát 14 évesen már nem voltam szűzhatos. Tehát 14 évesen nem egy kunc villamoshozni. 10 évesen, meg 9 évesen, de föltett anyád a villamos, és elmentél birkozó edzésre. Jó, de valaki tudatosan éri az életét. De nem úgy értem, de te se rakod föl a virágot egyedül BKV-ra 9 évesen, meg te se rakod föl lassan a lányodat, meg én se rakom föl a Benit BKV-ra. Hogy van ez? Mit rontunk el? Nem, de mi most se 14 évesen sem. Szerintem nem mi rontjuk el, hanem a város lett más. Figyelj, mi anyám elsőbe egyszer elkísért az iskolába, nyilván mi faluban laktunk. Na jó, azért az utca végén a szamár után befordultál jobbra. És ha nem volt ott a szamár, akkor... Kiraktak egy szamarat, az volt a jelző. Akkor mi volt? A szamár, főre mellett a fejét. Igen. Na, nálatok a szamárpadok konkrétan kellett érteni. Igen, hogy pohár vizet zsült. Úgyhogy az egy másik sztori. Jó, úgy kigyorsan az elsétálni. De a fővárosban is ez volt, amit te mondasz, hogy 8-10 éves gyerekek kulcsal a nyakukban mentek el, és simán végig. Most már figyelj, én most a 14 éves lányomat nem szívesen tenném fel úgy a villamosra vagy a metróra, hogy aztán ugyanannyit utazzon, amennyit én utaztam annak idején. Hál' Istennek, hogy egy közeli gimnáziumban nyert felvételt, hogy szépen fogalmazzak, és csak egy pár villamos megállóval fogom. Nem lennék nyugodt. De nem fosztod meg ettől, nem, tehát nem voltunk önállóban? Hát közelebb van az iskolában, mit csináljak, menjünk még két kört? Érted, nem volt mobiltelefon. Meg ott szerintem beteg emberek akkor is voltak, nyilván nem ennyi, talán meg nem volt ennyire veszélyes. Ez mindig egy jó kérdés, hogy az adott szülő látja-e veszélyesebbnek a világot, vagy a nagyszülő. Vagy majd a mi gyerekeink, nem tudom. De ezért én nagyon sokat gondolkozom, hogy ez a túl óvás, meg hozom, viszem, meg értem, megyek, meg beültetem a kocsiba. Ugyanakkor cél lenne nyilván arra, hogy önállóságra nevelt. Ülj föl, tájékozódj, menj el, bármi van, hívjál föl, ott a telefon, de menjél. Tehát, hogy, és most nem azt mondom, hogy 7 évesen utazzál 100 kilométert, de hogy 10-12 évesen, tényleg egyedül mondjuk jártunk. Abba igazad van, hogy és ott átszálltál egy hévre, villamos, hogy béketér, angyalföld, hát azért... Ott szívták a dekket a megállóba, a dóbusznál megálltam a megállóba is. A nagymamát. És utaztál egy 3/4 órát. Igen. 10 évesen, én 87-ben kezdtem birkozni. 88-ban volt az első házi versenyem, akkor voltam 11 éves, és én tudom, hogy arra egyedül mentem. És nem emlékszem volt mobiltelefonod. És nem volt mobiltelefon. Tehát akkor mi van most? Az van, hogy szerintem ezzel, hogy mindig mindenki mindenhol elérhető, pont ezt értük el. Érted? Tehát, hogy ott az volt, hogy úgy tudom elérni a gyereket, meg minden, meg ez a természetes menjen el. Most az van, hogy van mobiltelefon, ami mindenki... De nem a mobiltelefon alá, hanem, hogy nem teszed föl. Igen, de mert tudni akarsz, félted. Tehát, hogy minden lépés. Hát de pont most nem kéne, mert ott a mobiltelefon. Tehát pont most kéne nyugodtabban föltened, bármi van, nyom meg az egyes gombot, hívjál föl, mondd el, hogy bajba vagy. És mit csinálsz? Én is azt látom, egy csomó szülőn, aki idősebb gyerekeket visz, oda megy az iskolába, edzésre viszi, beülteti az autóba. De hát, hogy akkor még nem volt autó, és nem volt más megoldás. Hát. Vagy anyád nem tudott kísérni, mert ő meg dolgozott. Most ugye van sok helyen autó, berakod a családba, és mentek. De valahogy a mikorunkban mi mentünk. Olyan természetes volt. Tök természetes volt, hogy mehettél, nem? Most megadom, szétaggódjuk magunkat komolyan, hogy hova mennek, hova akartok bemenni. Ha be akarunk menni a kökibe, vagy a West Endbe, és jó, hányan mentek, ketten nem mentek. Tehát, hogy így sötétedős lett, itthon leél. Nagyon rossz arcok vannak benne a nyugati aluljáróban. Egyébként igaz is, részben. Mert hogy azért ott vannak problémás egyedek. De régen is voltak. Voltak, de valahogy így, tudod, hogy nem szívesen engeded el őket. Nem tudom, én szerintem egy picit ilyen közbiztonság szempontjából szerintem durvult azért a világ. Tehát, hogy én nem tudom. Valahogy hogy azért jobb érzés elvinni. Mert hát kocsit van, kirakod, oda mész, elhozod. Jobb. Beülsz az autóba, beülteted őt és hazaviszed. Meg tudjátok, milyen egy tini lány, vagy egy tini gyerek. Tehát, hogy így ott van áll a telefon, és tudod, nem veszi fel, lemerült, kikapcsolja, tudod, hát szabadulni akar tőled, érted, nem akar veled kommunikálni. Na jó, csak a gondolkodás az a rossz, hogy fölülteted egy villamosra, és idegeskedsz. Közben érthető, hogy idegeskedsz, de hogy ez régen teljesen természetes volt. Anyukád idegeskedett vajon? Vagy tök nyugodtan elengedett? Hát az ablakba integetett, meglátta, hogy felszállok a hívre, felszálltam, és utána az edzésen se hívtam föl, hogy ott voltam, hanem egyszer csak megérkeztem este. Tehát ugye nem ment, hogy anya megérkeztem, mert nem volt 5 forintod, vagy 10 forintod, meg hát nem volt. volt nagyon telefon. Ott bent a vasas központban. Leedzettél, fogtad a kis tornazsákodat, valami nagyobb balot nézeteltérésbe keveredtél, az még jó meg is vert, aztán igen, te hazamentél. Igen, vagy elmondtad, vagy nem. Vagy otthon nem nagyon mondtad, de jól lepofosztak a nagyok, és te másnap kezdődött minden előről. És nem volt ez az irgalmatlan para, hogy mi van a gyerekkel, hol van a gyerekkel, mit csinált, hogy de lehet, ez a generáció az, aki egy kicsit túlparázza a dolgot, mi nem? Bennünket nem féltettek, ezért mi most elkezdünk szerintem félni. Kevésbé. Szerintem kevésbé. Hát mi a kis Texhez jártunk sportolni, és ott egy kubai munkásszálló is volt. Tehát, hogy most képzeljétek el, nem mint, hogyha ők olyan nagyon durvák. Tudom, ott veszetted el a szüzességet. Persze, így van. Sodortak a hátadon egy szivart a fiúkért. Még emlékszem, és a lány nevére, talán Pedro volt. Igen, de durva Bali, akkor kezdett birkózni, amikor születtem, pedig nem vagyok fiatal. Így valaki. Nem, szerintem az van, hogy van internet, egyébként csomó borzalmat olvasol, és egyszer áttelepszik. Tehát régen nem volt ennyi infód. Nem, hát nem volt internet, nem olvastál ennyi borzalmat, este megnézted a híradót, abba bajt belerakták, vagy nem, hogy hány beteg ember rohangál, nem volt ennyi infód, és nem volt egyszerűen lehetőséget sem ennyire túlfélteni, mert az, hogy a borzalmak negyede jutott csak el hozzád. Most már ugye annyi infót kapsz, annyi hírt olvasol el, annyi helyen kommunikálnak és üzennek rád és bombáznak információval, hogy ezeket elolvasod, és egyszerűen szorongóbbá válsz. Uh-huh. A külső benyomások miatt. Pedig. Az ingerek miatt, a gyilkosságok, az eltűnt gyerekek, a mit tudom én, ami valószínűleg akkor is volt, nem? Tehát akkor is tűntek el gyerekek, csak kevésbé hallottál róla. És egyszerűen te szorongóbb vagy, és ez a szorongás, vagy ezt a féltést teszed át, vagy adod át a gyereknek. Pedig a gyerek tök hálás azért, hogyha szabadságot adsz neki. Hát ez egy jó kérdés, hogy 10-12 tévesen kell-e szabadságot adni, vagy ha megtelted, akkor igenis menj el érte, üljön be a kocsitba, és vidd haza, és ne békávézzon, mert majd tanulja meg, mit tudom én, 15 évesen. De valahogy tényleg, mint ez kitolódott. Hát, kitolódott volna. Én nem toltam rá, meg az anya se tolta rá nagyon a parát a gyerekre, és mégis teljesen természetes volt neki az, hogy fogtasz kivett a paprikasprét a táskámból, és azzal ment be a városba. Na jó, arcos kompensúléba egy kicsit. És tényleg megtámadtak, és ezért kerestet. Mindjárt lefogjam, nem azt tudjon. Mivel hoz vissza a rohadt életbe a gyerek? Megint elvitte a paprika sprémet. De nagyon jó a paprika spré. De miért nem akkor valami komolyabban nézni? Gumilövedékes vagy? Nem fél el a táskámban. Szorongatod, amikor félsz az 50-es villamoson esténként? Vagy hajnalban jössz, fogod? Úgy alszol az 50-es, hogy fogod a kis paprika sprémet? Vagy szembe fújja magam, hogy sírjak, és akkor látják, hogy ez egy át, csak egy árok kis gyerek fogok meg marketolni. Ne bánj, csak ne raboljuk ki. Nézd az öreget, az öreg kapuszt, és paprikás prével alszik a kezébe. Csak saját magad megnyújtás, és a véget visszaedd magad. Ez egy jó havan, persze. De ez tényleg nem így működik, oda megy valaki hozzá. Hát, egy pillanat, mit kell lennie valahol, a francban meg egy gyerek turkált a táskámmal. Fejbe vágnak egy brutális itonggal, úgyis se tudod elővenni. Jó, hogy hát, mondjuk az öröm, hogy most viszel a kevesebbet támadnak, vagy itong téglákkal. Hát a hátizsákod van, mire az előszered? Uno momento, vite, por favor. Lecsatolod a táskát, elővetszed a kis paprikasprélet. Nem, csak tényleg visszatérve, hogy te már gondolkoztál, hány éves most a Blanka? 8 meg 7 a Blanka. Hány éves most a kis Danika meg a kis Blanka? 8 meg 7 még mindig. És ez nem változik a beszélgetés végén. Ez a kis Blanka, hogy nőtt. Döbbenetes a kis Blanka, hogy elszaladt vele az idővésznek. Már milyen, hogy felcseperedett ez a kis Blanka. Ne figyelj, oda kicsim a bácsira, hallgatjátok most a rádiót. De nem most tényleg, hogy hívják? 8 meg 7. Panna. Panna. Panna. Blanka. Itt dolgozunk együtt, érted? Jó, nem tudod, hogy gyerekem. Nekem is vannak hibáim magad. Én tudtam, én felírtam. Tenya alert, fúj! Benne van a beszélgetés eleje óta, föl van írva ide a tenyerem. Nézd a kis Blankát, hogy megszaladt. Mekkorát nőtt a kis... Annyira ragyos. Mekkorát nőtt a kis Blanka. Akár csak a kis Lajos. Jó, mondjuk nektek oké, Velence persze. De ha közelben laknám... De miért is? Hát nem vonatoztatod reggel, hát nyilván nem... Tudod, mi van ott? Ott rendfegyelem. Nem teszed el 5 órakor a vonatra. De elengedjük biciklizni őket. Na ez is egy érdekes dolog. Ott van ez a bringa is egy érdekes dolog. És most mentek hétvégén, most jelentették be, mondjuk, hogy jöttek a szomszéd fiúk is. Hány évesek? Igen, 23 évesek, 8-an. És 8-an vették körbe, nem ő, 10 meg 12 ők is. És most volt az első, hogy azt mondták, hogy ők egyedül akarnak elmenni bringázni. Először nyilván mondtad, hogy hát nem tudom, nem nagyon örülök, de aztán kijelöltük a kört, ahol lehet menni. Ugye három liter sugarú kör. Egy zsírkétával lerajzoltál egy nagyobb kör. Ezen mehettek. Ez a szabadság. szereztél valahol egy hatalmas ilyen nejlong gurigát, az volt rá, hogy rendőrségi helyszínelés. És körbe tekertem. De hát ott akartak menni, tőlünk elmenni a nagy strandig, aztán elmenni a másik felé, meg vissza. Inni egy fröccsöt. Inni egy fröccsöt, nem, azt apának kell hozni a fröccsöt, meg a haverjainak. Tudsz mindet azokra a kölykökről? Tudok. Már a fejátjaidról, blankáidról. Ez Robi a kábeles és a család. Mi például nem engedjük ki a Benit egyedül bringázni. Nem engedjük ki bringázni egyedül. Na de miért nem? Mindenképpen kell, hogy menjen. Hát te hány éves korodban mentél már bringával egyedül? 6-7-8. Figyelj, agglomeráció, ott valaki arra jön csak egy autóval, meglátja, hogy egyedül bringázik, berántja a kocsiba. Doszpoték, bocskorék. Na, hát hogy veszélyes környék, tényleg. De ezt tudod, hogy nem attól függ, hogy veszélyes környék, hogy hülye mindenhol lehet. Most elengedett bringázni, és fél óra múlva, mit tudom én, már úgy nem érkezik meg a gyerek. Most csak gondolj bele. De nem tudom, hogy ez most jó vagy nem. Én is sokat gondolkozom ezen, meg a Vikivel is sokat beszélünk, hogy menjen vagy nem menjen, amikor látunk ilyen 6-8 éveseket egyedül bringázni. És így gondolkozom, hogy jó, hogy a gyerek egyedül bringázik, és nincs vele bajom, csak én valószínűleg végig szoronganám azt a fél órát, amíg ott a kertek alatt valahol teker. De akkor a saját nyomorod, érted azt, hogy nem, tehát hogy a saját... De inkább elmegyek vele tekerni. De menjél el, az is nagyon jó program, csak az, hogy na, Benni, a sarokig meg vissza. Ne, a sarokig mehet, amíg hát látom. Múltkor elküldtem a Family Frostos kocsi után, hogy hozza vissza. Tudod, mi jó volt? Állítsd meg, utána szaladt, baktatott vissza, mondom, mert nem sikerült, és így tolatott utána az autó, mondom, vagy a legnagyobb király, visszahoz! Tiszti krumpli! Tiszti krumpli! Ne felejtsd az őzborsot! Érted? És így leverne a víz. És meg azt beszéljük, hogy Benni, 5-re hazajössz. Ismeri az órát, tudja, és 4-6, és sehol nincs a gyerek. Csak gondolj bele, és elindulsz bringával a gyerek után. Ne ezt nézz, azt nézz, hogy 5-re hazajön, és halál boldog, mert egyedül megcsinált valamit. Persze, ezt tökre értem. Tökre értem, és de mi van, ha arra megy valaki? Hát meg ráadásul ismert ember. Nem le akkor, de akkor... Nem, most nem az, hogy ismert a gyerek, egyedül van a biciklén, senki nem ismeri a gyereket. Akkor ne lépjen ki az utcára. Hát ugyanúgy, ha 600 gyerek között ott bringázik, érted, valaki berántja, oda bringáját megtalálod, mit tudom én, két utcával lejjebb, és sehol a gyerek. Hát de akkor így nem fogjuk soha sehova elengedni a gyerekeinket? Ez egy ilyen szoktatás, hogy fölülteted először a villamossal, megy 3 megállót, fölhív, ott van, megszokja, elmondja, milyen volt. Akkor kicsit hosszabb. Tehát, hogy volt nálunk tényleg? Hát sehogy, anyád azt mondta, hogy menj. A negyedik megállónál szálljál le, és menjél fel. A reggel elment, este hazajött, azt csókolom, és a köztes időben meg elvoltál. Én Max egyszer nyáron megmutatta, hogy kell elmenni a Vasasba, és következőre te így mentél. Na, de most te is egyedül most engedted el bringázni. Úgyhogy ráadásul tesó van, tehát ott ketten vannak. Hát akkor azért ez nem olyan könnyű kérdés. Én most komolyan mondom nektek, szerintem olyan 13-14 éves korom körül már vonatoztam. Tehát, hogy konkrétan elmentem. Igen, egy nagy kamionos bácsi térdén. És azt mondta, hogy... Ülj csak följebb, ha kedves leszel hozzá, megkapod ezt a szép új cipőt itt. Amit te már így meséltél el otthon. Azt mondta a kamionos bácsi, hogy kedves vagyok hozzá, megkapom ezt a szép új cipőt itt. Láttam a adiós cipőt? Adiós. Szóval beteg a világ, és ezért úgy az ember szerintem jobban szorong szülök. Én mondd, Anna. Sziasztok. Szia, Anna. Hello, Anna. Én megvártam, hogy kialakul a Karinánál ez az igény, hogy ő szeretne menni. És ő most 9 éves, és most kezd már kialakulni az, hogy ő mondja, hogy anyu, lemehetek egyedül? Elküldöm őt a közértbe például, de messzebb van, tehát hogy nem az, hogy nem látom már. És odaadom a kis pénztárcát, mert fölírom neki a cetlit, és megy. És nekem is ott van a gombóc a gyomromba, de tudom, hogy el kell engedni. De mi liftel lemegy a házból, kimegy? Így van, pontosan, és eltűnik a szemem elől. 9, most volt 9, de megvártam, hogy kialakuljon. Én nem azt az utat járom, hogy én presszionálom őt. Elbújsz a közértbe, és azt ő mondta, és szerintem nem kell elébe menni semminek. Tehát ugyanez, mikor arról beszéltetek, hogy felvilágosítás szexuális, nem kell. Ő majd kiért. De elengeded, azt mondja, anya, nem megyek egyedül bringázni. De bringázni nem engedem el. Egy órát adja nekem, el meg bringázni. 9 éves. Nem. Szívesen bringáztam egyedül, lent, lakótelepen, ahol a Nappaliban. Éppen akkor, hogy 50 négyzetméteren nőttünk föl 4-en. Jó, de nem volt ennyi. Te meg is tanultál normálisan bicikli. Tudod, hogy bringáztam, gardról, fürdőszoba, nagy szoba, egykerék kis tacskó. Vigyázz, asztal sarkat! Mama, kicsit eldől, infúzióálvány fölborul, papagájra ráesik, ebihal, kiugja. Kiszedtem a papa kanüliét. Na, elengedett bringázni? Nem, bringázni, azért nem engedem el. De nem, megvan az ok, hogy miért nem megyek vele. Azért nem engedem el, mert megváltozott ilyen értelemben a világ. Hát nem volt ennyi autó a mi gyerekkorunkban, nem volt ennyi eszelős, aki mondjuk azt mondja, ott a behajtani tilos táv, és a sétányra bemegy autó. Fel, ne, ebben így, ez egy jó ér. Jó, de én azért Pesten is voltam a nagyinál. Warburg, Lada, Moszkvics, Skoda normálisabban vezettek, tehát nem jött a hülye a 3-as BMW-vel érte. Egyébként elengedném. Múltkor is megyek le, van egy sétány, ott a behajtani tilos tábla, bemegy. Engedjem le a gyereket egy díszburkolaton, ott végig bicikli út van, ki van alakítva gyönyörűre, de ráhajt, tehát hogy engedjem el a gyereket. Ezért nem engedem el. Egyébként elengedném, igen, elengedném. De közért csak elengeded? El. És tudod, hogy úgy parázok, amikor, bár hát nézem az órát, hú, hol lehet, biztos sor van. Pedig csak 20 kiló krumplit kellett hozni. De egyébként 6 kiló lézer, 4 kiló kenyeret. De egyébként neki 8 csupor bocalekvárt. 40 tojást a névlapra. De tényleg, de ennyi is. Hol a gyerek? Hát hol van? És miért nem is utána is lesed meg? Nem akarom. Nem, figyelj, annyira jó tesz az önbizalmának. De nem tudja, csak te lopakodsz utána. Nem akarom, nem. Hogy te ott állsz a sarkon, és így kinézel. A gyerek sosem néz hátra. Egy kabátos bácsival beszélget. Nem, meg, na, ez nagyon érdekes. Volt egy kísérlet a játszótéren, nem tudom, láttátok. Hogy viszik el a gyerekeket? Igen, azt láttad, hát a kutyás. Arról beszélt még a klasszon ezer évvel ezelőtt. Nem. A kísérlet arról szól, hogy szülőkkel oda mennek, meg se beszélik a szülőkkel, és megmutatja a videó, hogy hány perc alatt, másodperc alatt csalják el a gyereket a játszótéről. Aranyos kiskutya, tetszik? Aranyos kiskutya, igen, tetszik. Szeretnél egyet? Akkor gyere velem. És a gyerek megfogja a kezét. Észre. Nyilván ez kisebb gyerekek, mert a nagyobban már van egy kontroll, ránéz az anyjára, elkérdezkedik, stb. De 3-4 évesen megfogta a gyerekezét, és elsétált. Igen. És ezt megcsinálták 15 különböző vadidegen gyerekkel. Dermesztő volt. Ezért jó, hogy jó, aranyos kiskutya tetszik. Aha. Paprika spray ízlik. Boxer szereted? Vipera akarod? Nuncsaku kedveled? Mesébe térdel. Pillangókés, imádod? Jó. Nem reális, de tetszik. Tomfa 2, követni se tudod szemmel. Akarod? Na mond. Nem, szerintem nem szabad például fél, tehát el kell mondani nyilván, hogy milyen a világ, meg vigyáznia kell magára, meg nem állunk szóba idegennel, meg csak akit ismersz, meg a mantra nyilván, de nem szabad azért félelmet kelteni benne, mert azért a világ nem erre van kitalálva. A azért nem a világ kell átnyomni rá, tehát jó, a szorongás nem kell átnyomni és nem rá, kell persze. Rányomni, és én azt látom, hogy roppant jót tesz az önbizalmának. Ő büszke erre, és mondja az osztálytársaknak, hogy én nem voltam, anyu megbízik bennem, én elmentem vásárolni. Bepakoltam a hűtőbe a cuccokat, tehát hogy ő már nagy lány, és ez kell. Hogyha valaki szét van óva mindentől, az nem jó, nem jó. Hát a kompetenciáját veszíti el, a kompetenciáját persze. Igen, tehát én ezt valam, és nem kell elébe menni. Hát majd ő fogja mondani, ha van rá igény. A vidéken például sokkal jobb ebből a szerezet, mert ott mindenki ismer mindenki, van, tehát ott a szomszédok jobb. Is odafigyel. Itt érted? Jó, hát Feri, érted, májusban kihajtott a birkákat, a szeptemberben visszajött. Se tűnt az anyjának. Füstjelek, rongyot rárakott a tűzre, akkor elment a füst, azt mondták, jó van a Feri, szállt a füst, akkor küldjetek még két tehenet. Megütöm, édesanyám! De köptem! Köptem egyet a kapu előtt! Hogy ide nagyot nőttél a nyáron, kisfiam? Így, a pendejemből kilóg már a senkem, úgyhogy jó lenne, ha beújítanánk valami új bocskót, meg a drágot. Úgy könnyű, hát a birkák között ki bántaná, nem veszel ott el. És a farkasok. Ez az, ez az. Tedd le magad, egyél valamit kincsre, aztán takarodj ki a földekre apád mellett. Nehéz, jó erről beszélni, de nehéz kérdés. Most meg érdekel, hogy a többi szülő hogy látja ezt. Tehát, hogy mostanában a szomszédok nem figyelnek, akkor nem is tudják beazonosítani, hogy egy gyerek. De, hogy ilyen szólariasztó a szomszéd ki se jön. Érted? Én sem az övé szól. A múltkor átszéltek, hogy rossz arcú gyerekkel sétálgat, hogy a gyerek, ez kiderült, hogy az apja. Te, ennyi, pontosan. Ki ez a bácsi veled? Miért van nála cukor? Na, írjátok meg, jó, hogy ti mit gondoltok, drága szülők, elsősorban nyilván azok, akik szülők, hogy viszitek, nem viszitek, szoktatjátok, engeditek, nem engeditek, de kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Jó, 0623111111 az SMS számunk, itt vagyunk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk. Feri, mondd el, milyen idő lesz? Ma még nem beszéltünk arról. Egy darabig ragyogó napsütés, aztán némi eső várható, de a 30 fok az marad, és akkor ilyen párás, özönvízszerű vacak, piros riasztás, vörös riasztás. Sárga. Már csak sárga? Még tegnap vörös volt. Dehogy volt. Dehogy, nem te is azt mondtad nem reggel. Volt, nem hát volt. Tudod, hogy azt mondtad. Nem érted, majd nem volt. Nem volt is a múltkor, nem emlékszel, volt, amikor... vörös. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Egyébként tényleg nagy viharok lesznek, azt mondták. Na. Nem tudom, ez most vörös vagy sárga, de hogy ahol most leszakad az ég, ott gyerekek Armageddon lesz. Először Észak-Magyarország, északi középhegység, aztán jön a középső ország részre is. Neved nagyon a monitor. Mi van? Mit tett? Csak mutattam neki, hogy már szintévesztő az a baj. Rá kéne frissíteni, Valer. Aha, na ez figyel. Ez a múlt heti. Nézd csak. Mindegy, gyerekek, egyébként tök mindegy az a lényeg, hogy ez lesz eső. Lesz eső. Ráfrissítettél, öreg. Egy idősek vagytok, csak szól. Nem, csak azért mondom, hogy te érzed egyébként, hogy picit átment kukiba ma? A tataszagot? Nem, ez nem tataszag, ez parfümszag. Tehát, hogyha ez a tataszag, akkor legyen minden tatának ilyen szaga, mert egyébként nincsen rossz illata Ferencnek. Még a önöknek egy kicsit van dúdolva, durranva az orra. Beszélni se tud is. Hát azért már basszus, alig hallom magamat, érted? Ez szörny, a fülem is, az orrom is, a torkom is be. De hogy majd be van illatosítva, ki van öltözködve? Nem, csak ma mindig szoktam. Ma veszed át a szponzor bringát? Megvan. Nem, az nem kell kiöltözni, az biciklis ruha kell, hogy haza tud vinni. Na, szóval mi van, vörös? Na, mindegy. Hogy lenne már vörös, nézd már meg sárga. Nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink, hogy egy érdekes dologról kezdtünk beszélgetni. Már nem tudom, hogy indultunk el ezen a témán, de a gyermeki önállóságról és arról beszélgetünk, hogy engeded, nem engeded egyedül bringázni, ki engeded el, ha agglomerációban laksz, utazhat-e BKV-val, mikor engeded el, mindenki szülő, mindenki máshogy gondolja, és nincs alapigazság, és nincs egyetemes igazság, a saját gyereked úgy döntesz, ahogy szeretnél, mindenki a saját tapasztalataihoz mérten, a saját vérmérsékletéhez képes dönti el, hogy 10 évesen már engedi BKV-zni, nem engedi, boltba mehet a gyerek, nem mehet, vagy egyedül járjon egy iskolába, vagy nem. Erről beszélgetünk mi szülők, hogy ezt hogy látjuk, és miért ment minden sokkal egyszerűbben, egy kicsit régebben. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Azért lányom 7 évesen suli után már átjött a munkájára, körülbelül 10 perc séta után, mert muszáj volt, nem tudtam megoldani, elmondtam, mik a szabályok, telefonált, ha elindult, soha nem történt semmi baj. 10 évesen ő vitte az öccsét logopédiára, mióta suli is lett, a tesó egyedül jár már reggel suliba, azóta fiam 9 éves lett, és a saját kérésére már egyébként ő is egyedül megy, mert égő a 14 éves nagy tesóval közlekedni. Ügyes, megbízható gyerek, pedig még a vasúti átjáron is át kell menni, engedjük élni és önállósodni őket, Szilvi. Küldte nekünk, 9 éves és a gyerek már egyedül megy. Hello, a fiam már 9 éves kor óta jár magában a 13 kilométerre lévő Nyíregyházára a busszal, hazafelé van egy időpont, mikor felhívom, hogy felszállt és minden rendben van. Persze volt, hogy nem vette fel, olyankor a víz lever, hogy mi lehet velem. Mi 3 gyereknél egyiket sem aggódtuk túl, mindent úgy csináltunk, mint anno velünk a szüleink, egyedül jártak suliba, edzése már 8-9 éves koruktól, és a legkisebb is ma már 14 múlt, nagyon önállóak, szerintem a túlagodja a szülő, ugyanúgy történhet bármi, ezt Ákos küldte nekünk. Engem 1970-ben akart becsalni egy férfi egy lépcsőházba, akkor voltam 8 éves, elfutottam, mert eszembe jutott, ne állj szóba idegennel. Én is 8 éves koromtól egyedül jártam suliba, Zuglóban, ezt Erika küldte nekünk. A 12 éves fiamat elengedtem bicajozni, mert bíztam benne, senkinek nem kívánom azt az érzést, mikor egy idegen nő telefonált, hogy ide tudnál jönni, mert elütöttem a gyerekét. Júj. Szerencsére nem lett semmi baj. De mindentől nem tud megvédeni a gyereket. Így van. Most élete végéig, akkor odaláncolod, nem mehet sehova, nem egy. Nyilván nem. Hát ez érdekes, a témán árnyalatok vannak. Tehát, hogy itt senki nem arról beszél, hogy még 26 évesen tandem biciklit veszelnek, és nagyon tekersz fel a Szentendréig. Együtt megyünk? Hol megy biciklizni? Nem is sehova? Ürelje a tandem biciklire, de ott is csak hátul. Elő, én fogom a kormányt. Figyelj, lehet, hogy nem fogalmazok precízen, de szerintem, hogy egészséges. Nyilván nem. De hogy én. Ugye, ne legyenek túlzó elvárásaink azért veled sem. Ez fel sem merült a hallgatókba egyébként. Én precízen fogalmazom. Na, de. Szóval, hogy egy egészséges félelemérzettel a gyereknek kell rendelkeznie. Tehát, hogy azért tudnia kell, hogy mire érdemes odafigyelni, meg hogy mi történik körülött a világban, és hogy mik azok az intőjelek, vagy figyelmeztető jelek, amik azt mutatják, hogy akár ott valamiféle szitu kialakul. 14 évesen nem BKV-ztatod egyedül. Hát akkor, érted, 14 évesen már a BKV az egy pont intőjel, hogy fölengeded a BKV-nak. Hát már vannak más utasok, megvédik, tud szólni, ha bajban van. Meg azzal nem? Az döbbenet, igen. Tehát ha te viszed, akkor attól nem fogja ezt megtanulni, ezt akkor fogja megtanulni, amit te mondtál, hogyha ezt elmondod neki 1000-szer, de egyébként kezded elengedni a kezét. Hogy menjen el egyedül a boltba, hozzon mit tudom én, mit menjen ide, menjen oda. Nekem a fiam 10 éves volt, mikor elengedtem, kis idő után 2 rendőr jelent meg, hogy elütötte egy autó. Szerencsére nem lett baj, most 23 éves, a kislányomat ezek után már nem szívesen engedem el, ő most 13. Van 2 lányom, a nagyobbik 8,5 éves, és már kérdezi, hogy mikor mehet egyedül a boltba, de nem merem elengedni. Vácol, akkor már többször hallottam, hogy néhány gyereket, hogy próbáltak elcsábítani különböző indokokkal, sikertelenül szerencsére, akkor ezek után hogy merjem bárhova is elengedni. Ezt Milán írta nekünk. Azt aztán, jó reggelt, amikor a féltés mértékéről vitázom a nagyszülőkkel, akkor azzal érvelek, hogy én nem a gyerekeimben nem bízom, hanem a felnőttekben. Aha, és egyébként ez egy jó hozzáállás, persze. Tehát nem azt gondolod, hogy a gyereket hülye vagy nem old meg valamit, hanem hogy jön egy olyan felnőtt, aki viszont rosszat akar. Pont ma reggel látunk egy 5 éves forma kisgyereket egyedül biciklizni az óvodába. Aha. Férjem autóval követte, hogy megnézze, tényleg egyedül van-e, senki nem kísérte, Tárnok agglomeráció. A gyerek 5 éves volt körülbelül, Erika. Na, Tárnok külső, az békés jó hely. Hát 5 évesen nem engeded el, Feri. Lehet, hogy 3 házra lakik érte, áthussant. Nem engeded el 5 évesen, szerintem bringel. De te se dumáljál, most mentek egyedül biciklizni a gyerekeid, és már ballagnak lassan, hagyjál már. Már érettségiztek kétszer. Blankával. A kis Blanka. Diósdi vagyok, a fiam 10, a lányom 8, tök nyugis a környék, én sem engedem el őket, egyedül még az iskoláig sem. 12 évesen egyedül jártam 80 km-es sportsuliba, átszállással kellett utazom, 3 órát vártam egyedül az egyik városban, ez volt 95-ben, sem mobil, se net, semmi. Elindultam vasárnap délbe otthonról, és este kb. 5-re értem a koleszba. Akkor hívtam fel a szülőket telefonfülkéből, hogy megjöttem. Pityesz küldte nekünk. Jó kis telefonfülkés telefonálósak, emlékszel? Hogy fölvette, abban pillanatban elnyelte a pénzt. Aha. Hát igen, 2 forint, 5 forint. Jó esetben nem. Jó esetben nem, hát hogy fölvette, hát ott elindított a hívás. Leesett, és akkor elindult ugye a számlálás, de szerettem. Na, azt nem baj, majd Botka lebontja a kerítést, hogy ígérte, és lesz itt közbiztonság. Na jó van, csak belekevertétek azért ezt. Most ebben ne. Én sem a 8 éves fiamat, sem a 15 éves lányomat nem engedem BKV-zni. Ja, itt a faluban nincs is. De akkor sem. Jó. Igen, köszönjük szépen az SMS-eket. Na jó, sok hozzászólás jött, hát rengeteg szülő hallgat bennünket. Ez mindenkinek egy nagy kérdés, szerintem, hogy mikor kezded el egy picit önállósítani a gyereket, és mit engedsz meg, mit nem engedsz meg. Ez egy jó téma volt szerintem. Jó volt, egyértelmű. Mondjuk ezek a sok utazás közül, meg az ilyen nagyon pátor bevállalások közül azért szerintem elég sokból világít azt, hogy ezek ilyen kényszer szülte utazások. Hogyne, persze, hát főleg vidékjelhetne, persze. És gondold már el, hogy értem, nekem a gépkocsőzető volt apám, és éppen Záhonyban volt, amikor én nyaraltam például, fogalma nem utol, hogy mit csinálok egész nyáron 2 hónapon. De nagyon nem is érdekelte. Igen. Meg hát van ilyen SMS, és nyavajogtok, itt nyavajogtok, mi már 6 évesen fát jártunk lopni. De hát ott minden csak szocializáció kérdés. Túlfélted, túlagodod, mi hülye Pesti. És még most 36 évesen is becsúszik egy cekintre, ha nagyon deres a határ. Igen, vagy kukorica, vagy dinnyától függ, mit hoz a szezon. Mire volt igény? Igen, néhány vas, ami mozdítható, visszük, igen. Na jó, mi a, te beteg vagy, vagy mi van? Tegnap már mondom, de ezért hosszú voltam, biztos elfelejtetted. Meg ennyi, ne arra úgy, hogy nem tartom, egy kicsit figyelemmel, hogy folyik a nózikád, és egy kicsit nátásabb vagy. De tudom, mit lefosom. Hát most miért nem örülsz, hogy kicsit érdeklődöm legalább? Kit érdekel, mi volt tegnap? Meg képszerűen tájékoztatni a hallgatókat, nem folyik a nózim. Hát de hallom, hogy ezért taknyos vagy. De nem vagyok taknyos. Hát akkor miért vagy ennyire nazális? Mitől eldobul a fél? Mi van a hangoddal? A hangom. Légkondi elkiabálta. Akkor mindig kimegyek, nem érdekel fél óráig a történet. Te adásban volt. Tényleg? Hát az jó adás lehetett. Akkor azt átaludtam. Ne osztorod meg, te is itt voltál. Hát a fél óráig erről beszéltél, de aggódom, tényleg aggódom. Aggódom, egy kicsit most úgy, mint éreznék, hogy belül valami aggódás. Megfázott a torkom, ennyi a sztori, nincsen ebben több. És aztán tegnap pont ugyanezt mondtad, így fejezted be. Hogy? Hogy nincs ebben nem több. Tényleg, de most sincs jó. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 10 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hát viharos időnk lesz ma, legalábbis ezt mondják, hogy nem lesz rossz idő, 30 fok lesz, csak azt mondják, hogy jönnek a viharok, és ahol lesújt ma a jóisten keze, ott nagy Armageddon lesz. Először Észak-Magyarország, aztán Közép-Magyarország. Aztán most már a Budapest. Nyugat, Észak-Nyugat. Észak-Nyugat, igen, aztán kicsi lejjebb. Horvátország, Adria, Olaszország, Szicília, Afrika. Horfokot visszajön. Bár a Budapest semmit nem ír, felhőseget ír egyébként. Ennyi, egy cseppesőt nem ír. Fordítsd meg a telefont fel. Na, úgy látod, hogy úgy el is tudod olvasni, hogy Budapest. Felhős eget ír? Csak semmi, tehát hogy semmi eső, de még 100%-ot, sőt 10% eső, nincs semmi. Ha? Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj Most? De most tényleg. Ja, most a torkom miatt, tudjátok, beteg vagyok, meséltem róla. Jaj, ne nyomaszt már ezzel, kérlek, ne nyomaszt már. A torkom. Tényleg, hát megőrülök. Nyomasztasz itt, basszus, komolyan mondom. Ki, mi? Hát te kérdeztél rá. Nem, egy szót sem, most meg se szólaltam. Én az időjárásról beszéltem. Nem, mindegy. Irónia rulesz. Na és a lényeg az, hogy annyira el akarok már menni fagyizni, egy jót nyalni, de tényleg, olyan jó fagyik vannak. Mennyi? Jót nyalni. De nem, mert, jó, nem mondhatom azt, hogy mert, tudod, most előbb szóltál, hogy nem mondjam azt, majd megyek, ha megleszek, de nem. De miért nem enni? Azért most kicsit így el vagy dúlva az orrod, meg kicsit nazás, elmiszi azt, hogy gombóz, nem vagy gyerek, hogy egy gombóc fagyitól. Mi van a kis torkod, a jó a fagyi a torokra? Elmész, eszel egy gombócot, semmi bajod nem lesz, ne izé már itt. De nem egy gombóc, nem állok. Akkor egyé három gombócot, hát akkor egyé három gombócot. Nem lesz egy nemecsek erdő, nem fogsz belehalni. Elmész, eszel három gombócot, semmi bajod nem lesz. A torokpályásra kifejezetten jó a fagyi, a torok gyulladásra és jó a hideg, nyugodtan, semmi bajod nem lesz. Túl fogod élni. Mandula műtét után is ajánlják a fagyit, így van, tehát nyugodtan mennyi el, egyé fagyit. Nem ettél még az idén fagyit? Nem, képzeld, hogy nem. Tényleg? Hát ez június. Hogy a gyerek hat éves azt mondja, apuzi, fáj a torkom, meg jó, mondom, Benni, oké, de hogy te már 40 éves, 50 évesen, hát fáj kicsit már a torkod. Már úgyis mindegy. Menj, oda mehetek biciklivel? Apa, a karuszom. Nem mehetek biciklivel, egyedül? Igen, de már lát is egy kis pisztáciát. De az új biciklit kivihetem? A tackóbringát kivihetem, apa? Tényleg jó a torokfájásra, úgyhogy vegyél, ma vendégem vagy egy fagyira, jó? De mondjam majd a balatoni ma, hogy akkor ti. Nem. Vagy hogy majd eljössz és átutalod? Odaadom előre. Tudod, hogy ebből a bostalába nem akarlak kibeszélni, de hát érted. Szörnyen kellemetlen helyzetekbe tudok kerülni a saját hülyeségem miatt, gyerekek. Ez olyan szörnyű, hogy én borzasztóan feledékeny vagyok. Hűlök valószínű, tényleg. Esetre gondolsz? Ajnál, ne is mondd. Mit lehet csinálni? Mi a jó megoldás ilyenkor? Semmi. Nem kell fizetni, nem kell lógni pénzzel embereknek, érted? Kötbér. Ez borzasztó, ami történik velem. Vigyél virágot és bocsánatot is kérj. Hogy elnézést, te vagy a hülye, elfelejtetted, mennyi két hónapot tartoztál, hármat? Egy másfelet körülbelül. Sok. Egyet. Háromet. Na jó, csak kettős. Nem körülbelül egy 20-assal. 20-as, de ő egy van az iskolánkban egy nagyon helyes ilyen, tessék? Egy nyugdíjas nénének tartoztál. Szúrja hátba, te szemét azon, de hogy lecsap a vércse, nézd oda, hogy lecsap a vércse. Nem a Janinak, érted, mert a Janinak is fáj, de borzasztó, nem tudom, borzasztó. Ez tényleg borzasztó. Van nálunk az iskolában egy szíjházas néni. És lecsaptam rá tényleg, mert megláttam, hogy milyen jó színház előadása van, és vettem, mert egy csomó Pintérdi Béla darabra volt, meg vettem egy csomó mindent. Ez Stolzi, mibe fáj? Kivettem az egész Víg színházat. Egyszer élünk, nézzük meg a bűnös bűnödést. Nem bevásároltam nála. De egyébként négy színházét nagyjából 20 000 forint, tehát elképesztő ára van nála. Jó, ne terej. Igen, a színház nepper néni. Jaj, ne is mond. És aztán... mondtam, hogy nincs nálam pénz, és nem baj, aranyom, majd felírom. Na és itt kellett volna résen lennem, hogy annyira leterhelt vagyok, meg annyi minden van a filmben, és elfelejtettem. Szegény. De várj, már rendeztem egyébként. Jó, hát végül is csak novemberben volt. Szólt mondjuk egy hét múlva. Nem, egy hét múlva nem szólt. Nem, mert annyira fázott a kezed, tudod, nem tudta kifizetni a fűtőszállat, kikapcsolták. Nem, ugye hétfőnként van az iskolában. És akkor mondtam, hogy jó, egy hét múlva behozom. Mondta, hogy persze, semmi baj, szokott értsen, felírja. Eltelt két hét. És tudod, amikor úgy esik ki valami az agyadból, hogy így kilépsz színházjegyekkel a kezedből a kapun, és így soha többet nem gondol se arra, hogy honnan van a színházjegyet, hogy miért van, hogy kinek tartozott. Tehát vannak dolgok, amiket ebben a korban úgy felejtesz el, mintha nem is lett volna. Vége van. Mert is, amikor színházba mentél, a jeggyel, akkor se jutott eszedbe, hogy nem, most mondta, hogy felírta egészen konkrétan az iskolának a kerítésére. Rohadt nagy betűkkel, Sebesti Balázs tartozik. Te személyed, hozd vissza. Hozd vissza 20 ezer forintot. Éhen döglök. Akkor 3 hét múlva. Hív a néni. Bocsánat, tényleg, nagyon. Semmi baj, aranyom. Jaj, semmi baj. Néni. Nem, ilyen beszélgetés nem volt, nyáron, semmi néni. Mi van, néni? Mondom, jó, persze. Jó, semmi baj, tegyem le valahol az iskola portáját. Leteszem a telefont, abban a pillanatban megint kiesik a fejemből. És akkor ez egy hónap után így kellemesen körbe megy az iskolába, tudod, hogy hallod a Sebestyén, ugye? Pedig milyen jó. Ég a pofádról a bőr, szörnyen kellemetlen érzed magad, és már rendeztem, beszéltem, én átutaltam, tehát ki van fizetve minden rendben, a sűrű elnézések kérések közepette. 600-szor elnézést kértem, de rájövök, hogy vannak dolgok, amiket nem szabad női precizitással kell kezelni, és az én hiányos férfi agyam ezeket, hogy nem kezeli elég precízen. Ezt a nőknek kell. Ha nem teljesen női agyad. Nyomokban férfi elemeket tartalmazó. Igen. Mondja a pisogóki. Három olyan. Én nem vagyok csaj, én baba vagyok. Te baba vagy. Te baba vagy, igen. Az más. Torokfájás. Na, és akkor? És körbe kürtölte? Te így ment osztályt, de miért nem jön helyre rakni az Anita? Miért csak engem jön helyre rakni az Anita, amikor én nyom fogok adásba? Ilyenkor miért nem jön be téged helyre rakni? Miért nem jön be ne, a smasszer, és rak helyre véged? Engem azonnal. Nekem a múltkor, én konkrétan így beszél, nincs hangom, és vértizattam, hogy tudjak beszélni. Érted, két napja itt izé nyilvánkolsz, és meg se hallja. De a témában már tegnap se volt sok, ezt jelezte. Nincsen sok, de miért nem rak helyre téged? Akit kiraboltál. Igen, akit éhezésre és fizet a Karamazov testvérek. Ne, Pintér Béla darab volt. Kell, Anita, jó reggelt. Itt vagyok, jó reggelt, sziasztok. Na, azért nem jöttem be, mert nagyon büszke vagyok rád, Balázs, hogy megtetted helyettem. Úgy mi? Látom, hogy nálad hatással mi? Volt ez. Kifizettem amikor... a nénit? Nem a nénit, nem? Hogy leoltottad a Janit, hogy ne szipákoljon már, meg ne sipákoljon már egy kis torokfájás miatt. Legyél férfi, kapd össze magad, úgy, ahogy annak idején Balázs megtette. Bejöttem, helyetettem, jobban lett, na, kész. Igen, és tanult a leckéből, most már nincs rám sem szüksége. Nem merem sajnáltatni magam, nem mondok helyes, magamról semmiat, hogy a rossz. Nincs rám szüksége ahhoz, hogy helyre tegye a Janit, megteszi magától, ezért üldögéltem én ott kint. Úgy látom, hogy mégiscsak kell az erősítés. Itt vagyok, számíthatsz rám. Jó, köszönöm. Kapd össze magad, tetted. Menjél el fagylaltozni, és ne sírj. A fehér köpenyét is munkaruha lett, hogy hozzájött. Doktornéni. Igen, hozzájött. Megvizsgáljál. Pálcika van nálad? Minden van. A popsit vagy beteg. Nincs-e valami kis elváltozás. Arra vannak köszönjük az asszisztensek. Köszönjük. Ez így kell. Na, csak hogy ne csak hozzám, gyere. És akkor mit csinálsz a nénivel ilyenkor? Bocsánatot kérsz, meghívott érde. Nem az Anitával, nem arra gondoltam. Nem az Anita nénivel, hanem a másik nénivel. Minek még soha nincs ilyen, itt tudom, két tökéletes ember erről két, és soha nem ismertek el semmi ilyet adásban. Nekem az van, hogy én kapok egy SMS-t, hogy érkezik egy számlám, a díjnet, abban a pillanatban él. Van, amikor buszom már. Miért van az, hogy két ennyire tökéletes ember? Nem szeretünk lopni, ennyi. Ha kölcsön kérünk, azt fölírjuk, tudod? Meg én nagyon tisztelem az idős embereket. Nem rúgjuk de, hogy nektek nem lehet semmit elmondani, de tényleg, mert én mindig behozom a saját történetet, és elmondom, hogy elhagyom, meg nem fizetünk, meg elfelejtem, és két ilyen önpolírozó, ilyen a magát a mennyekbe emelő emberrel ülök itt, aki véletlenül sem meri elmondani, hogy valamit hibát. Szegény, idős, betegény. Akinek az unokájának kellett volna venni ajándékot. Hári, vegyünk már tőle egy pár jegyet, úgyhogy el sem megyünk. Jó, tényleg, hogy az két ilyen hihetetlenül tökéletes ember erül, aki tényleg, hát komolyan mondom, megőrülök. Hát nem, csak nem szeretnek idős néniket bántalmazni pénzügyileg. Kiforgatni a magyarukból. Megkárosítani és meglopni. Jó, ezt most azért mondtam el, mert ez engem nyomasztott, és ilyen terápiás jelleggel kibeszéltem magamból, és akkor most itt nekem kicsit jobb. Mindegy, hogy elutasításban részesültem. Mindegy, hogy nincs megértés a részletekről, se semmi. Csak nem támogatjuk. Ne aggódj, Bali, én is járok így egy sztoridval, alám jössz, kicsit megtámogatsz, megtartasz, kicsit tartod a válladat, és akkor hárma megyünk egy irányba. Azonnal kifordultok és szúrtok egyet, de nem baj. Én akkor is könnyítettem magam. Tehát nincs ezzel baj. Nekem jól esett elmondani. Tudod, hogy kedvelek, csak eszembe jutott, hogy tényleg ott a néni abban a hideg, nyomasztó lakásban, vagy a üldögél, falat kenyérnél. Amellett a dermet pohár macska gyökért a mellett. A pár kis hát enyhén szólva és dohosszog a háztartási kex mellett, és azon gondolkodott, hogy vajon mikor fogja megkapni azt a pénzt, amiért ő megdolgozott még 2016. október elején. Már tanulmányon azzal vártak, hogy tudod, és amikor a pofádról leég a bőr, mert hogy nem vagyok ilyen, nem szeretek tartozni. De ez körbe ment. A Balázs meg nem állítani az öreg lány. Nem így. Mert azok jó érzésű emberek veled ellentétben. A nénit védték meg, és engem most oroztak jogosan. Nem mondtak ilyet, hogy le kéne állítani. Nem, fölhívtak engem, hogy legyek szíves rendezni a dolgot. Egy szórólapozni. Előtt 60 man, te dedorol, állj. Sebestjén, Balázs, adják vissza a pénzem. Így lehet nektek bármit. Érted, az emberi oldalamat mutatom. Megcsillan bántam, hogy hibázok, hogy én is ember vagyok, hogy ne legyetek ennyire frusztráltak attól, hogy egy ilyen emberrel ültök itt minden reggel, mert érzem, hogy ez benneteket nyomaszt. Végre adok valamit az emberi lényemből, hogy hibázok erre. Mi van? Erre mi van? Hol van a megértés? Érted? Sehol. Hát csak a támadás. Látták a CBA-nál kukázni a nénit? Nem, odáig már nem jutott el, annyira ilyes volt, hogy fél úton összeesett valós szerencsétlen. Na mindegy. Na, hívjuk Tillát, gyerekek, hívjuk Tillát, megígértük neki, hogy fölhívjuk. Nézd meg, az egyik SMS-ezik a másik. Tillát! Hívjuk a Tillát! Telefon! Tudod? Tilla, hívjuk Tillát. Mit csinált ez a drága gyerek már megint? Hát képzeld el, hogy a Tiszta Szívvel című magyar film Berlinben rendezett filmfesztiválon elnyerte a filmfesztivál fődíját, így van. Ez nem a Berlináli, ugye, hanem egy Southeast Europe filmfesztivál, ugye ez a neve, és ennek a filmfesztiválnak a fődíját nyerte Southeast Europe filmfesztivál. Ez a beceneve. Nem, csak mondom, hogy nem a nagy berlini filmfesztivál, hanem egy másik Berlinben rendezett filmfesztivál, ahol megnyerte. És mi szeretjük Tillát, szeretjük ezt a filmet, szeretjük, láttuk, megnéztük, tetszett, és gondoltuk, hogy rácsörünk. És megkérdezzük arra, hogy forgat-e mostanában valamit, hogy mit csinál, mi a következő, mert hogy ő amellett, hogy tévézik, azért folyamatosan dolgozik, ő azért egy következő. Ő szokott fizetni a színház jegyekért? Hát szerintem ő támogatja a kultúrát. Mert hogy ő kultúrember. Soha többet, semmit nem mondok el az én életemből. Amikor hibázom, soha, nem válok emberivé. A lopott színház jeggyel arcoskodik itt bent, hogy színházban volt. Érted? Egyébként a darab jó volt. Igen? Igen, egy Pintér Béla darab volt. Ingyen minden jó. Te szemét. Itt van velünk Tilla, jó reggelt! Hello Tilla, ciao! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Te már... Hú, én azért ennyire még nem vagyok friss, mint ti. De, hát ilyenekünk vissza. Tudod, hogy követlek Instagramon? Ezt már mondtad, igen. Láttam a születésnapi köszöntődet. Igen. Nagyon helyes volt. Ahogy a tortával. Ez nálunk egy ilyen hagyomány egyébként, ezt a feleségem találta ki, az ő érdeme. Én csak őt utánzom. Tehát ezt ő hozta, hogy már reggel bárkit, felnőtteket és gyerekeket tortával ébreszteni. Ugye a fotón az volt, csak mondjuk el az Instagram oldalán Tillának, hogy tortát vissza feleségének reggel. Aki látszik, hogy abban a pillanatban kell valójában. Igen, ezt az egyik gyerek fotózta, igen, akkor szoktunk is fotózni, és meg mit tudom én. Mondjuk most már gondolkoztam rajta, hogy letiltalak, mert ez a napi 40 poszt, amit kiraksz magadról, azért az... Kicsit tolakodó vagy. Elég durván nyomott ezt a közösségi létet. Megyek, én csak a kor szellemének akarok megfelelni, tudod. De szereted ez, azt látom, hogy nagyon durván tolod, nagyon durván posztolsz. Nem tudom, hogy vagy-e Facebookon, én az Instádat látom, nem tudom, hogy kezdtelek elkövetni, de látom, hogy azért nem veted meg a posztokat. Előtted már csak a Kassa Tibi van. Hát most, hogy meghallott, hogy mennyit ér egy ilyen jó oldal, tudod? Hát jó, de mindenki ezt csinálja, nem? De most én nem tudom, hát én bárkit követek az Instagramon, mindig azt látom, hogy tulajdonképpen mindenkinek hasonló a világa. Tehát jövünk, megyünk, edzünk, eszünk, de nagyon ételek, táskák, nem? Most nézem a képet most egyébként. Igen, ez nagy szerintem is. Előtt elmentél, azért bedurrantottad a jobb karodat? Egyébként mondtam, egyébként tényleg én is mondtam a feleségem, nézem, milyen jó karom rajta. Nem, folyamatosan edzek, hát ez, nem tudom, ez a mindenem, vagy szóval ez a... Tehát, hogyha lehet, akkor én heti 3-4 megyek edzeni. Például Király Viktorral azt is lehetné látni, hogy a törött lábával ott vonszolja magát az edzőteremben. Na mindegy, szóval... Amiért hívtunk, igen, a film. Na. Hogy újabb díjat nyertél. Hát gratulálunk, ez egy nagy dolog, hogy a Tiszta Szívvel című magyar film. Miről beszélünk? Hát más, nem sokadik. Sokadik díj, igen, most olyan kb. 20 díjunk van, ami azért érdekes, mert ez egy tavaly áprilisi film. Tehát tulajdonképpen egy filmnek ennyi idő alatt meg ki kellett volna múlnia, vagy nagyon, nagyon gyakori, hogy a filmek azok egy fél évig mennek, vagy maximum egy évig, de utána elkezdenek leállni, mert ez értelemszerű. De hála Istennek valahogy ez a Tiszta Szívvel így nemzetközi szinten is elég jól pörög, vagy legalábbis ebben a B kategóriában. Tehát azért ez nem a Cannes filmfesztivál, nyilván, meg nem a velencei, vagy a nagy Berlinálé, hanem ezek ilyen európai, meg a világban mindenütt jelenlévő fesztiválok, amik egy kicsit ez alatt vannak. Ilyenkor te kimész, vagy kimegy valaki, aki képviseli a filmet? Hát most ezen a fesztivál nem voltam, mert dolgoztam, itt nem tudtam ott lenni, de egyébként össze-vissza szoktunk menni. Tehát nagyon sokszor megy a film főszereplője, Fenyvesi Zoli, legutóbb például Belgiumban, meg Moszkvában Túróci Szabolcs volt, a másik főszereplő, úgyhogy így össze-vissza szoktunk lenni. Én sokszor videókat küldök, ilyenkor azt kérik, hogy jó, akkor nem tudsz jönni, akkor csinálj egy videót, és akkor különböző helyzetekben volt már, hogy a tévében is, a díszletben álltam, és akkor mit tudom, a görögöknek, Tesszalonikibe, onnan küldtem, pont smoking volt rajtam, mert ha nem tudom, melyik műsornak volt a fináléja, és akkor ott a tévé díszletben a Lakatos Andor is az egyik rendezőnk vette fel. Ott fölmondtad a kis film. Akkor ezt elküldtük, de nagyon boldog voltak, hogy milyen rendes vagyok. Hogy kiöltözött? Nézzék, milyen elegáns. A fontosabbakra te mészel nyilván, amikor itt a fesztivál fődé, vagy ilyesmi, a többieket meg elküldött, hogyha a legsűrűbb stáblista, meg ilyen díjak. Nem, össze-vissza, nem. A legfontosabbakra egyébként mindig a Zolika, mert valahogy mindig ő ért rá. Én azért így a tévés munkák miatt tulajdonképpen eléggé be vagyok szorítva. Tehát szeretnék ilyen nagyon nagy nemzetközi életet élni, aki ide-oda megy, de ehhez képest tulajdonképpen én itt Magyarországon élek. és itt kell, tehát hogyha itt valami dolgom van, vagy itt kell valamit csinálni, akkor én ide vagyok szögelve tulajdonképpen. Jönnek is az SMS-ek, azért gratulálok, Tilla, most néztem meg, nagyon jó film lett a Brazilok. Hát egyébként a másik ez, hogy beszéljünk a magyar filmről, ha már, mert tényleg ez az én filmem azért már egy tavalyi film, hogy mit szóltok hozzá, hogy azért szerintem elég jól fölpörögtek a magyar filmek, nagyon, nem? Nagyon, hát ugye most a Mundruczó Kornélnak van kint, vagy volt kint a film. Nagyon kíváncsi vagyok, és már jön is a mozikba. Így van, én nagyon kíváncsi vagyok, még rengeteg jó magyar film van. És szerintem a Kornél film is nagyon-nagyon látványos lesz, tehát én ahogy a trélert, én semmit nem láttam még belőle, de ahogy a trélert néztem, az tényleg jól fog kinézni, hogy fölrepül a migráns, akkor megy a kamera vele. Igen, én még az Egyedi Ildikónak sem láttam a filmet, én nagyon megnéztem volna. Pedig ez nagyon jó. Nagyon kíváncsi, régóta el akarok, nyilván az egy nagyon költői film, tehát el tudom képzelni, hogy valakinek az egy kicsi, tehát az nem egy vígjáték, vagy nem egy olyan... Nem, az egy nehéz film, igen, de jó. De nem nehéz, közben szerintem könnyű nézni, vagy nagyon-nagyon szép szerelmes film. Tehát, hogyha valahogy az ember átadja magát, hát ez nagyon szép az egész gondolat, meg nagyon jól van megcsinálva. Igen, mondjuk álmukban találkoznak, ugyanazt álmodják. És a szarvasok nagyon helyesek, és nagyon, nagyon jól néznek ki, ahogy a szarvasok ott mennek az erdőbe, stb. Ez szép az a film. Na, hát igen, most hosszú évek óta, az elmúlt 2-3-4 évben újra érdemes szerintem magyar filmre menni. Elképesztően jó magyar filmek vannak. Ez látszik ugye a díjakban is, meg a jelöléseken, a különböző filmfesztiválokon, hogy mindenhol ott vagyunk, és tényleg nagyon-nagyon jó film. Filmje, és arról is szeretünk volna vele beszélni, de ránk tette a telefont. Az is nagyon izgalmas lehet. Micsoda? Nem hallottad, hogy bocsánat. Nem vesztettés. Az Out című film. Ja, az Out című film, igen. Out. Na, de az erre is kíváncsi vagyok. Igen. Vagy az említett Brazilok egyébként, az is tök jó. Tehát, hogy azt látom, nagyon szórakoztató. Abszolút. Volt még egy nagyon jó film szerintem, például a Coyot egyébként, ami viszont teljesen méltatlanul múlt el. Az utóbbi idők egyik legjobb. Nagyon kevesen nézték. Igen, de egy nagyon brutál jó kemény film volt, egy igazi férfi film, amiben így ezek a nyers pasi energiák azért iszonyú jól jelentek meg, és szerintem nagyon tehát jó volt a sztori is, meg nagyon jól volt fölvéve. Én az Erne Lájkarköséknál is nagyon szerettem. Szerintem az is nagyon és egy nagyon jó film volt. Tehát te már tudod, hogy mit csinálsz? Vagy mi a következő? Dolgozol már? Én most két filmen nyüsszögök egyszerre, tehát van egy ilyen női börtönös film, ami tulajdonképpen egy ilyen alapvetően a női börtön, az tulajdonképpen egy köret lenne csak. Nyilvánvalóan nagyon erős és nagyon, nagyon látványos köret, bár egyáltalán nem úgy foglalkoznék a női börtönnel, ahogy az a kevés női börtönös film a világban, ami tulajdonképpen férfi börtön csinál a női börtönből. Tehát nagyon sztereotíp módon ábrázolják ezt, hanem arról szólna, hogy hogyan tud egy nő nővé válni, hogyha pláne egy ilyen éles helyzetben van, hogy elveszti a nőiességét, de ezen dolgozom, de van másik tervem is. Én most abban a fura helyzetben vagyok, amikor hogy mondjam, ez olyan hülyén hangzik, de van ilyen tényleg, amikor az ember csinál valamit, hogy keresed a hitet, vagy keresed azt a tehát amikor így, úgy 150%-osan utatod tenni magad valamire, amikor a saját anyagod, vagy az anyag, amit találtál, az annyira elrabol, hogy egyértelmű, hogy azt csinálod, mert akkor lehet valójában egy filmet. Uh-huh, tehát, hogy mindent alárendeztek, mert annyira érdekel, annyira benne vagy, annyira megérint. Igen, mert hogyha nem, van, meg, hogy... mert hogyha egy picit, és közben lehet félni, az ember állandóan fél megrettek, tehát lehet az, hogy jaj, mi lesz ez, mert úgyis ez ilyen, tehát úgyis az ember állandóan azt gondolja, hogy nem lesz elég jó, vagy legalábbis én biztosan, de hogy szerintem mások is, ahogy én beszélgettem rendezőkkel, mindig van egy ilyen nagy szorongás, de azért kell, hogy legyen egy olyan lendület, amitől viszont hogy átszakítod a gyémánt falat, mert különben túl sok ember munkája van benne, különben elfáradhat a tudsz félúton. Abszolút. Hát de hát szívem szerint jövőre forgatnék már, és ezen leszek egyébként, hogy ez hogy ez valahogy így. Hát nyilván ez mire összeáll, mire forgatok egy belőle, mire a támogatás, mire a stáb, persze, mire el tudtok kezelni, rengeteg előkészület. Hát ez nagyon, nagyon nagy meló, persze. Nagyon. Most tudják azok, akik moziba mennek, hogy egy-egy ilyen filme hány év előkészület van, mire abból jó forgatókönyv lesz, és aztán elkezdődnek a forgatások. Rengeteg. Ráadásul az amerikai filmek olyan gyorsan készülnek ahhoz képest, hogy a magyar filmeket képest mondjuk 20-szor akkora munka van benne, hogy pláne értetetlen, hogy miért csinálják ilyen hosszan a magyar filmeket, csak az amerikai filmek, tudod, azok úgy készülnek, hogy mondjuk egy trükköt elküldenek Indiába egy ilyen renderfarmra, ahol egész éjszaka 2000 ember csak azokat a csak azon a három másodpercen dolgozik. Hogy a vasember repül, azt megcsinálják reggelig, vagy jó, nem reggelig, de egy hét alatt megcsinálják és visszaküldik. Hát pont a Rendivel beszélgetünk a Kincsem film alapján, hogy itt az a bazilika látszódott a századfordulónál, azon 10 ember dolgozott egy évig, Amerikában meg mondjuk 120 ember dolgozik, és egy hónap alatt megvan. Szóval más a történet. Jó, van, Dina, mi nagyon drukkolunk, mi nagyon szeretjük ezt a filmet. Nem is beszéltünk, hogy micsoda nézőrekord, 375 ezer néző. Elképesztő, igen. Tehát a magyar néző, az lenne, jó lenne, hogyha a magyar néző, tehát megmarad ez, a magyar néző azért érdeklődik a hazai filmek irán, mert régen szerintem az is volt a probléma, hogy nem lehet mindig a filmeket színni, hogy nem mentek. Nem mentél el, hát nem az volt, hogy magyar film valószínűleg nem jó. Igen. Igen. Igen. Tilla, mennünk kell, nagyon köszi, várjuk a következőt. Hát én köszönöm, hogy foglalkoztatok ezzel, nagyon kedvesek vagytok, úgyhogy akkor... Vigyázz magadra, köszönjük szépen, ciao, hello, Tilla. Ciao. 9:02 jövünk mindjárt. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:09 múlt, pontosan egy perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hát ettől se lett jobb kedvemettől a daltól. Az idő van rád hatással, mert ez a fátyolos idő, ez nem jó. Az elmúlt napok, a verőfényes napsütése után, ez egy picit lehúzós. Most kimentem az előbb, körbenézegettem így a teraszról, láttam, hogy Feri kocsiját körbenőtte már lent a gaz, és meg azt is láttam, hogy... Mekkora paré tudsz lenni? Igen, lemerült az aksi, mennyi? Hát vagy rossz helyre álltál? Nem, az egész parkoló gazos, nem nőtte körbe a gaz, hiszen azzal jöttem reggel. Nem az enyém, hogy olyan buszusok körülötte, hogy egyetlen autó körül nincsenek. Mindegyik körül ugyanaz. Miért odaállsz? Végig az egész. Mert az a helyem, tudod? Mert én egyesekkel ellentétben jogkövető vagyok. Tehát beállok a helyembe. Ha tartozásom van, kifizetem. De hát vasszus, ezt nem hiszem el. Egyéb. Hogy most a közvetekről a csörte miatt megint én szívok. Hát majd mindenki csegeszeget, mindenkit ma reggel. Hát mi van itt ma reggel? Na, ne vásd már Zsül. Ennek aztán tényleg semmi köze ez. Zsül, erről is tetehetsz, téged verlek el ez a Rádió 1-es lufi valamit van a kezemben. Ez amit egy sodrófa felfújva a levegővel, olyat lehet ráverni mindenki általára. Nem fáj, csak nagyot szól. De jó volt ez a csend, hallottátok? Ugye, egy pillanatra, azért ugye. Szóval... Már ne, csak ezzel próbál megnyomni, hogy benőtte a gaz a kocsit. Hát én, nem, rossz helyre állt akkor, mert lenéztem, és mondom, mert mondtam úgy, hogy itt parkol, és nem pedig lent a garázsban. Mondom, megnézem, hogy néz ki felülről, mert tényleg szép autóról van szó. Aztán láttam, hogy érted, egy ilyen izéről. De szalai, egy gumicsizmával könnyű kiszállni a gazba. Nem az én parkoló, mert most hozzak egy fűnyírót, vagy mi? Nem lehet, nem fogja átáztatni a kis vászoncipőtet a díjért. Házunk rá. Kazi kérdezi, mi történt Timivel? Összeveszett J-Lo-val Amerikában, mert nagyon régen volt én Joe mama. lehet, hogy összevesztek. Na mond. Egy nagyon jó hírt szeretnék veletek megosztani. Jön a harmadik gyerek, éljem! Dehogy is, nem? Szólnék. Megvan a 2017-es év gazdász szépe választás. Na, még egyszer. Gazdász szépe választás. Az mi? Gazdálkodó lányok jelentkezhetnek szépségversenyre, traktoros képpel lehetőleg. Mutatom nektek, itt van az első, második és a harmadik helyezett. Hát ők valószínűleg beültetik őket egy traktor. Nem, ők olyan, elméletileg olyan gazdász lányok, akik hát vetnek aratnak. Így ott az első helyezetnél nézd meg, ott nekem vannak kérdéseim, hogy ő mennyire kapálós lány, de a többiek, kérlek szépen, ott vannak és dolgoznak. A népszerűségért kapál. Gazdás szépen választáson. Többször volt Burberry boltban, mint mint ahányszor kapált ő egy traktorral. A második lány kezeslábosban, a harmadik lány pedig igen. Egy traktorban. Bukacról 630 szavazatot zsebelt. De senki nincs, aki birkán lovagol, vagy van? Tehát, hogy nincsen autentikus? Hogy birka nyírós, mert ez vagy megint kapálós? Egy, tehát, hogy gyakorlatilag ez is csak egy szépségverseny, nem? Tehát, hogy nem tudom, pont ezt akartam tőle kérdezni, hogy ha rendeznénk egy ilyet, akkor tennénk-e bele a feladatot. Szagoltak ezek már trágya szagot egy kártalán? Igen, a rendes izénél, a rendes szépségverseny választásnál, vagy szépségkirendő választásnál vannak feladatok. El kell mondani, mi a célod az életben, olyankor jön a világbéke, meg ilyenek. Hogy találsz meg ilyen híreket? Tehát neked a telefonod ilyen gazdász hírekre van beállítva? Hírek, traktor leértékelés, agrárhírek. A főváros élés kamerája. Az értesítéseket? Féláron konda eladó vagy? Tehát, hogy azért dőzsölsz a városban, azért mész ki a piacra, érted? Mert így vidéken... dobja fel egymás után a szalona, meg kalászikonokat. Igen, hogy mit akarsz? Megvan a gazdás szépen. 2010-ben ugyanígy Féláron mangalica eladó. Tehát, hogy így hogy? Hogy bukansz ilyen oldalakra? Ezt hiszitek, ettől éltek, ti azt gondoljátok. Szerintem a gazdás szépen 2017 műsorvezetője Rákóczi Ferenc. Az is igaz, hogy egy zsíros aki bevállaltál. Hirdetésre kicsit. A zsűritag vagy. Nem vagyok, és semmi közöm nincs hozzá. Nem. De ha megtaláljuk valahol. Te rendezted a versenyt. Most azonnal szóljál valakinek, hogy szedjék. Nem szedik le, mert nem voltam. Nem szedik le. Egyébként nagyon csinosak. Ennyi, érted? Azért, mert ti azt gondoljátok, hogy a csirke mell az külön nő a Tesco-ban, egy zacskóban, érted? Egy papírtálcán, attól ez nem így van. A vidék lélegzik. A mi autónknak a belsőn nem néz ki így, mint a harmadik traktornak a... Figyelj, azok ilyen 100 milliós traktorok. Azért az nem gyenge. Lambó azért traktorok, hát olyan traktorokat épít a Lamborghini, megőrülsz. Nekem a második helyzet jön be amúgy. Igen, ő is kedvenced. A jó traktor nélküli. Szóval fent vagy az aranykalász.com-on, és akkor van, ott... És ott jönnek a friss információk. Jönnek az info, zöldsaláta.eu, meg hatalmas kendertáblak előtt áll. Igen, a kislány kender. Igaz, hogy a kislány kender termesztéssel nyer, de nagyon tehetséges. Egyébként Hollandiából hoztam magukat, és kiváló kender termeszt egyébként. És ott is ugyanígy van, érted, az agrár hírekben, és olyan fontos, meg van a bulvár, és akkor ez egy bulvár hír. Érted, tehát van agrárhírek, és akkor technikai rész, a traktorok így eladók, állatfarmot, akkor mangalica, meg szürke szarvas marad. A szex, az a szaporodás, így van, és akkor a bulvár részben pedig jönnek. Pont a cserép szalmabál. A bulvár részben pedig jön a kalász szépe. Mondjuk igen, a kalász szépe választás. Na? Jó, mi? Szimpatikus ugye? Egyébként. Jó, kezdem ez, és ezzel próbált közelebb vinni. Rajta vagy az agrárbúkon, írja valaki. Facebookozol, és agrárbúkolsz egyszerre. Ez jó egyébként. Ez tök jó, hogy minden egyes szegmensnek megvan a maga szépségversenye már, nem? Én erről nem tudom, BKV szépéről tudtam meg ilyenekről. Igen. Átod? Hát ugye a Kata révén, nem? Ő volt BKV szépe. A Sarka Kata indult, úgyhogy Miss BKV volt. Miss BKV, jelentsen ez bármit is egyébként. A BKV színeibe dolgozott ő, és úgy lett BKV szépe. Vagy csak erre a szépségversenyen vezet be. Kb. Nála is úgy lehetett, hogy odaállították egy csuklós mellé. Kevésbé tudom elképzelni, hogy előtte egy ellenőrként dolgozott, vagy vezette a kombinót. 20-23 éves korai kombinót vezetett, megnyerte a BKV szépét, ott találkozott Petivel, és akkor utána tulajdonképpen. A 182 Express. Elkérte a jegyét Petinek, hogy kezelje. Igen, mert Peti is nagy BKV. Így kezdődött a románc. Igen. Na jó, van, kipróbálunk majd valamit 9 után, mert ugye a Juventus focistája, 23 éves ballábas támadója, Dybala egyébként, azt mondta, hogy az élete legfontosabb célja, hogy jobb lábát is fejlesz, mivel az egylábas játékosokat szerinte sokkal könnyebben kiismerik a védők, ezért minden nap fog egy tollat a jobb lábával, és megpróbál vele írni. Hát gyerekek, ez kísérletért kiállt. Jobban fog focizni? Jobban fog focizni, ügyesebb lesz a jobb lába, hiszen a jobb láb fej mozgatásával kell ugye szavakat és mondatokat leírnod. Ezáltal ügyesedik a jobb láb fejed, és több mindent tudsz megcsinálni, igen. Ha gyakorolsz. Dybala. Dybala, nem ismered őt? Nem tudod ki? Nem, így nem volt meg. Nem? Így nem volt meg, hogy Dybala. Tibala. Tibala. Na mindegy, mindesetre akarjátok, akkor csinálhatunk egy rajzversenyt. Vagy egy íróversenyt. Vagy egy íróversenyt, tehát a saját nevedet kell leírni a lábaddal. Fápa. Jobb lábas, ők mindenkinek az ügyetlenebb lábával. Már milyen szabad. Hát, no, nekem nincs ügyesebb. Igen, tehát az, amit én nem nagyon vagytok ott a labdajátékokban. Én biztos vagyok benne, hogy egyébként, hogy valószínűleg ugyanaz az agyfélteke lehet a felelős, a ugyanazon oldali lábadnak a mozgásáért is. Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy én jobb lábbal ügyesebben írok, mint bal lábbal. És az azért van, mert jobbkezes vagyok. Aha. Tesztem. Tehát van összefüggés. Valahogy azt érzem, hogy nekem a jobbal az írás is jobban megy. Hogy ügyesebb a jobb lábam. Igen, a jobb lábam. Uh-huh. Már ügyesebb a jobb kezem. Ügyesebb a jobb kezem. És ezért szerintem biztos, hogy a jobb lábam is ügyesebb. De most az egyik, hogy az ügyetlenebb lábaddal kell írni, ugye? Mert ő is az ügyetlenebbik lábán dolgozik, hogy ügyes legyen. Én nem is hallottam még így, hogy így fejlesztik a focistákat. Lehet, hogy egy egyéni módszer, és ez érdekes. Tök fura, hogy még kézzel se tudnak írni, de hogy... De, na megint a sztereotípiák! Na megint a sztereotípiák! Írjatok! Szedjétek szét, Jani, drága NB1-ben futballozók, hogy igenis tudtok írni. 5 perc, pontosan 9 óra, mindjárt kipróbáljuk. Ezt jövünk, Anita, ide jutam. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Kilenc óra múlt 10 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Egyszer ezt kéne meghallgatnotok. Drága hallgatóink, itt a Rádió 1, mi miről beszélünk, és hogyan, és mit mondunk megszólalások közepette. Jaj, Istenem, de hát sajnos vannak azért olyan dolgok, amiket még nektek sárolunk el. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, és mindent értetek, és tényleg együtt, közösen előre. Majd az utolsó néhány adás egyikje. Ezt mondtuk a klasszon is, aztán igen, de hogyha az ezekre... utolsó adásunk is ugyanolyan volt, mint a többi. Nem, mert nem tudtuk, hogy az az utolsó, nem, csak szólnak. Az utolsó, de elköszöntünk. Nem. Hát, ott nem volt ennyire egyértelmű. Nem imádkoztuk, hát visszahívtak. És szerdán bementünk, és akkor viszont mi már tudtuk, hogy az utolsó, de ugyanúgy elköszöntünk. Nem mondtunk semmi csúnyán. Hát, hogy kirúgtak. De aztán visszahívtak. Szerintem viszont úgy döntöttünk, hogy legyen ez az utolsó, de nem kezdtük el felolvasni a listát. Nálunk kevesebbet a következő napról, csak Michael McNutt tudott. ő volt csak nálunk jobban összezavarodott. Gyerekek. Dibala. Na, előtte gyorsan egy mondat az időjárásra, hát szomorú vagyok, befelelősödött, ez nem jó hír. Ez volt az időjárás, támogasd meg. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Mit akarsz? Még volt egy nagyon erős érzelmi töltetés. Volt, de neki szomorodtam ennek. Igen. Most így befelelősödött. Hát olyan szép idő volt tegnap, hát miért nem tud ez még egy kicsit tovább tartani? Na! Ki az a Dibala? Böde Dani a ballal tárca novellákat és esszéket ír. Kazi küldte nekünk. Ugye van egy hírünk, mert hogy a Juventus 23 éves ballábas támadója Dibala legfontosabb célja, hogy jobb lábát is fejlessze. Mivel ő elmondása szerint az egylábas játékosokat szerinte sokkal könnyebben kiismerik a védők, ezért minden nap fog egy tollat a jobb lábával és megpróbál vele írni, mégpedig úgy, hogy a nagy lábujja és a mellette lévő ujja közé teszi a tollat és a földön lévő papírra ír vele. Na! Ez nem segít a Juventuson egyébként, higgyétek el. Tehát ez a kis próbálkozás. Hát nem, ugye most ő BL döntőt játszik a Reállal. Segítek egy kicsit, hogy képbe legyetek. Köszönjük szépen. És, pedig most nyüstölöm a Wikipédia. Mi nem a Wikipédia néznek? A Juventus Reál BL döntő van, persze. És Buffon... Buffon már felé a fogá. Buffon kapus. Ja, igen. Ők nem fennek fogad. Ők nem nagyon. Ő lehet a legidősebb eljöztes. Hát 38-39 éves már Buffon. Hát azért az nagy dolog. Hát kiből a legszimpatikusabb egyébként az olasz labdarúgók közül? Mert többet nem is már. A másik pedig... Most már tudod, hogy... Amigo Casucci, a híres 70-es években játszó... Mario Cipolla és Mario T. Cipottano, a híres jobbek az 50-es években, de arra ti már nem emlékezhetek. És ott van még Pavel Nedve. Ja, nem, ő nem. Szeretem az ilyet, hogy a legszimpatikusabb olaszat. De tényleg, na jó, Totti is. Na, te persze, Totti. Így van, Totti, de csak azért ismerem, mert a Béketéren van egy boltjuk. Igen. Totti sportnak. Totti, megyünk Tottiba, töltünk egy lottot, meg egy Tottit. Most köszönt el a Totti egyébként. De. Ő Róma játékos volt, csak segítek. Igen? Igen. Igen, hogy... olasz. Ezt most kell megtudnom. Soha többet nem játszok a Roma válogatottban? Brazilokban benne volt. Ijjöttél? Nem, ő elköszönt, elköszönt. Olyan helyes volt, felolvasott egy levelet, és mindenki sírt. Hát amit Dibala írt neki ballában. Ezt végig tudta olvasni Dibala levelét. Na, megpróbáljuk? Jó. Három darab papír, három darab toll. Mindenkinek egy, a saját nevét kell leírni. Ne, hát Bali, Jani, Feri. Jó. Bali, hát én a Rákóczit a büdös életben nem írom. Hát ezt mondtam én is, hogy miért a génszívó. Igen, annak ezek a Stoppenfauer, horvát. Nem Sebesi, nem a vezetén, csak keresztnél. Ja, na. Tehát Feri, Bali, Jani, ez nagyjából egy szívó. Istenem, köszönöm, hogy nem sorak a Géla. János Tapin. Köszönöm, hogy nem Geronadzó vagyok. Na, csak nézzük meg tényleg, hogy mit csinál ez a Dybala 23 éves. Én szeretem, hogy valaki ennyire lelkes. Bár mondom, szerintem nem segít ez rajtuk majd a BL döntőben. Szerintem későn fekszik. Én a Reálnak drukkolok. De megnézzük. Tollat, papírt elő. Az megvan. Papír van. Hogy csinálja? Tehát ő berakja akkor a nagy lábúja közé, köz. A nagy lábúja és a következő lábújai közé. Vagy lábúja közé. Ugye így olvastuk? Igen. És? És elkezd írni. Most lebukok, meg kiderül titokzokni valamit. Rajtam is. Rajtad is titokzokni van? Persze, és kedvenc márkád ráadásul. Olyan azt nem lehet, hogy adod azt, nem lehet, adod azt, hogy ti egyet voltam. Adod azt, vagy a Nike. Vagy a Pema. Nem, Röltex Premium. Hát tudom, azért mondom, mert minőségi cuccokat nem nagy orna. Na, írjunk. Adjatok egy filcet. Csajok. Hát a toll is jó, hát a toll ugyanaz. Mindegy. Hát most, ne, az jobb, az jobb. Ne kapjon már ilyen dongó vastagságú ízét. Persze. Hát ez csak hozzáérinti a... Dongó. A kis munkásláb, az ilyen. A kis virsirójás, csak hozzáérinti a papírhoz, és a tinta, ami kifolyik, odaírja, hogy Jani egyből. Hát nem, hát kapott egy ilyen érted. Hát ebben beöntést csinálnak másoknak. Egy agrárláb megzöldet. Eleve nem a nevet írom le, hanem a halotti beszédet. De várjál, te ne írjál olyan zölddel, az egy ilyen szövegkihúzós, hanem kott. De nem, de ez neked nehezebb, hát ne csinálj, az kocka alakú. Hát pont ezt tudod jól befogni az ujjat közé, csak mondom. De Feri, te is nagyon tudod, hogy kocka az a cukor, kakas vagy a kukor. És az megvan, hogy a kakas bemegy a sörözőbe, és azt, hogy az én sörömet kikiri ki. Na jó. Jó. Mindenki írja az, amivel akar. Jó. Ami a keze ügyében van. Oké, mit kell leírni? Bali, Jani, Feri? Igen. Jó. Lent a földön? Legyen ez. Lent a földön? Ha föl tudod tenni az asztalra a papírt, és úgy ész rá, hogy csináld. Nem, írja mindenki azonosan. Csak nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Mit csinál ez a Dybala? Jó? Én már beraktam, gyerekek. Csak mondom, hogy... Én már egy Larus végig írtam. Persze, oda-vissza. Én lábbal rajzolok mindenkinek karácsonykor. Na? Jó. Na? Kinek ablakos az oknia? Hm? Nézzük meg, rajta, hogy kinek nincs. Kellene már flexelni. Én egy idézetet írok. Gólya, gólya, gilice, pontos jével. És mit pártok? Köszönjük, nagyon finom volt az ebéd. De nem a jobbal írsz, hanem a ballal. Dögölj meg. Hát lehet, de nem dögölök meg, érted? Hanem egyenlő pályák, egyenlő esélye. De van reális esély, hogyha te minden nap ezt gyakorolod, akkor jobb lábbal is tudsz cselezni, tehát ügyesebb lesz a jobb lábad. De nekem mind a két lábam pontosan ugyanolyan ügyetlen, érted? Én nem tudok focizni, én tengózni tudok egyedül. Most láttalak, igen, nem vagy egy labdazsönglő. De nem lehet ez a Dybalát egyébként valaki teljesen hülyére vette, hallott egy ilyen zuhanyzói beszélgetést, ezt kihallgatta, és azóta ezt gondolja, hogy ez jó? Na, írja valaki, hogy Dybala vagy Diobba? Várjál, nyomtatott vagy írott betű? Ne, rendesen. Hát ahogy írsz, leírod, hogy Bali. Vagy Feri. Tehát nem kell nyomtatottan. Tehát, hát, tehát az ja, úgy értem, hogy írottan. Na, mi? Írott. Figyelj, az egyébként tök jó, hogy a jobban megtámasztod a papírlapot, és akkor ide írom, hogy... Én nem tudom megtámasztani az a baj. Hogy kedves Hemingway úr, gratulálok a bajnoki. Várjál? Azt mondja, hogy... Én jó vagyok, én már René vagyok. Várja. Gyurcsány Taka. Várja. Én kész vagyok. Ha? De ez gagyi. Mi gagyi? Hát így írsz lábbal. Nézek? Milyen baj? Feri utolsó kérbetű, mint hogyha valakit rettenetesen pakolnak. Hát, én leírtam, hogy Bali. Aha, na, az is olyan szép, mint az enyém. Nézd meg, de egyébként nem van benne valami, tehát hogy ügyesedik az ember, tényleg. Így elsőre, mi? Na te dumász, nézd meg. Nem kéne már flexelni azokat a lábkörmöket, Jani? Mert igen. Ezért egy pedikűri beavatkozásnak lehet, hogy befeküdnék. Annyira durván terjedt, hogy a körmön már a filcet is benőtte. Hallottál már arról, hogy Koneszten azért a sok mindenre segít? Egyébként tudom, hogy nagyon makacs az a körömgomba, de azért neki lehet annak veselkedni. Azért? Van hol ügyesedni, úgy érzem. Hát igen, azért a Dibala valószínűleg előrébb tart. Jani, egyébként még Jani tiéd lett a legolvasatóbb. Igen, Janni, így írtad. Ja, Ferinek csak azért nem olvasható, mert ő konkrétan szövegkiemel részleteket. Igen, hát most kipróbáltam izével is, nyomtatottál egyébként Feri, a tiéd még egész jól. Igen. Hát most ennek sincs baja, ott a kicsit óbb. Farit írtál, igen, de vagy forit. Tényleg, jó, figyelj, nem rossz egyébként. Nem rossz. Na? Figyeljetek, ennyi. Működhet ez a dolog. Nem van benne valami. Most csináljuk azt, hogy minden nap egy éven át gyakorolunk? Ballával? Csináld, Jani, persze. És aztán 364 nap múlva lesöpröd a témát. De úgy, hogy nem is hogy beszél róla. Nem is bejössz, hogy a 365-ig. Baj, letelt az egy év, akkor rajzolhatok lábad? Na, hagyjad, ez nem érdekes. Okay. És kiderül, hogy minden év, minden nap lelkesen gyakoroltál, csak hogy pontosan egy év múlva behozdak is lábacskáidat. És annyira rosszul lesz, hogy elővennék a ballábommal egy papírzsebkedőt, és kifújnám az orrot. Megtörölgetéd a homlokodat, és egy ilyen dekázó mozdulattal bedobnád a kukába, és aztán Jani, ez nem rossz. Na jó, oké. Okay. Nem, adtunk streamet. Gyerekek, adtunk streamet, de ebből semmi nem látok, mert a pult alatt írtunk, úgyhogy igen. De látom, mert a közeli helyen látközelít. Feri rajzol EKG-t, az könnyű. Én meg azt szedtem észre, így a egyhetes turné után, ahol nagyon sokat láttuk a Balázs aláírását, hogy neked viszont tök mindegy, hogy kézzel vagy lábbal írsz-e. Nem, én erre azt mondom, hogy mindenkinek egyéni aláírást adok. Mindenkinek személyre szólva. Nincs két egyforma. Mindenki, csak most, igen. Na jó, kipróbáltam ezt a lábalírást, üvöltök a fájdalomtól, miközben ketten próbálják kivenni a lábujjaim közül a tollat, annyira begörcsöltek a lábujjaim. Gyerekek, nézem a streamet, és én is ugyanezt próbálom. Valóban lehet ebben valami a Debala csinál, mert ez nem olyan egyszerű, viszont érzem a fejlődést. Jani neve után ott a mosolygó smile, kérdezi valaki. Szálladó technika. Igen. Feri, lába a tarlótól megkeményedett, nem tud írni vele. Nem volt időnk megtanulni se. Igen. Jani kedvenc márkája a szél. Jött nekünk el is, és fejlőd, igen. Na jó, na most már tudjuk, Áder Jani miért nem írta alá a CEU törvény. Nem tudott ballábbal alá írni. Köszönjük szépen. Oké, játszunk gyorsan egy hármas írás, illetve még egy SMS-t. Azt mondja, hogy szolidaritok veletek, bár beírom a nevem SMS-ben, hogy majd, hát ez nem jött, ez a Wolf küldte nekünk, igen. Oké, okay. Jocó itt van velünk, Jocókám, jó reggelt kívánunk neked, hello Jocó, szia! Jó napot kívánok, sziasztok! Szia! Fiúk. Honnan hívtál minket, Jocó? Győrből! Honnan? Győrből, én vagy a Vitarás Jocó. Győrből, a Vitarás Jocó, itt szoktad néha aláírni az SMS-eidet. Így van, pontosan. De most eltűntél, átpártoltál máshova, vagy mi történt? Nem, nincsenek ötleteim. Ja, hogy kifogytál? Ja, mert igen, nagyon sok SMS-i tőled, mint Vitarás Jocó, de tényleg, mint ha mostanában így eltűntél volna, ja, vagy nem írod alá, hogy más néven írod alá. Hülyeségeket nem akarok írni. Jó. Kimerültél, előttél minden patron. Nem arról van szó, hogy más rádióknál is előtt, hogy én vagyok a ti Vitarás Jocótok. Van ilyen hallgatónk egyébként. Van ilyen hallgatónk, kézzel, aki beírja, hogy a mi, nem tudom, Józsink, majd délután hallom egy másik rádióban, hogy a mi, nem tudom, milyen Józsi. Mindenki Józsia. Nagyon jó, nagyon szórakoztató. A ti törzs hallgatótok, és még mindenki más. Igen. Jó, csak ám, és mivel fog... Igen, mond. Egyébként hadd mondjam, hogy miért írom azt, hogy Vitarás Jocó. Elmondhatom? Két persze. Évvel ezelőtt voltatok itt a győri plázánál, mindegy, és ott Vitarát lehetett nyerni. És te nyertek? Nem. Kérdeztétek korán reggel, hogy ki az az ember, aki csak a kocsiért jött. És én jelentkeztem egyedülinként, és gondoltam, hogy ezután is akkor marad, illetve ezután maradok, mint Vitarás Jocó. És akkor az autót nem vitted el, végül nem nyerted meg. Nem, csak mivel azóta is imádom ezt a típust, de gondoltam, hogy maradok ezzel. Jó, figyelj, hát így örülünk, hogy múlt héten kint voltál a kitelepülésen Győrben? Persze, mi az utolsó hárman mindegyiken, persze. Rámosolyogtál két héttel ezelőtt, egy héttel ezelőtt, persze, kint voltál. Ki mosolygott rád? a Feri. Kacsintott? Kacsintott is, és megnyalt a száját? Nem, a szemöldököm nyaltam meg, és gyorsan felhúztam a konténerbe. Nyalogott a szemöldökét, és feltűnél kacsingatott? Vagy miért maradt ez így meg benned, hogy rád mosolyogtál? Nem, kedvesem, mint mindenkire. Én úgy gondolom, mint mindenkire. Ne, igen. Jól van. Oké, hát örülünk, hogy itt vagy. Milyenek a kérdések, Jánosva? Szerintem könnyű. Könnyű? Könnyű. Hát mostanában mindig ilyen kicsit. Helyes, legyél egy kicsit könnyedebb, bulvárosabb, hát nem kell ezt tenni. A bulvár az nagyon nehéz. Hát nem megy neked, igen. Ez is igaz. Melyik kutyafajtát szokták ábrázolni egy rumos hordóval a nyakában? Egy pillanat. Rumos hordóval. Kis piros keresztel. Mentő. Gondolkodtam kettő fájtagyazat. Így van. Menjünk tovább? Igen. Melyik ország látványosságai a meteóra kolostorok? Vagy meteórák, így szokták mondani. De a kettő helyes. Melyik ország? Igen. Hol vannak a... Megyünk, megnézzük a meteórákat. De ország? De kórház? De kórház? Békéscsaba egy kórház? Tessék, mentő szolgálat, de kórház? Nem tudom. Mondja. A neve alapján, vagy a hangzás alapján mit mondtál volna? Hát ez így nehéz. Ez Görögország, egyébként gyönyörű. Jó, nagy, magas hegyek tetején, kolostorok, felvisz oda a busz, mi is voltunk ott, egyszer nagyon szép. Aha, gyönyörű, egyszer érdemes megnézni. Soha nem voltam ott, és hogyha Görögországról bárkivel beszélek, soha nem mondták ezt, mint csak a kvadokat, meg ezeket mesítek. Ja, úgy igen. Mert egyébként nagyon kommersz látnivalóról van szó. Igen, hát egy abszolút turista látványosság. Igen. Bár nem nagyon vették a lapot, hogy a szerzetesek miért költöztek oda fel, mert nem szeretnének találkozni velük. És mindenki nem is nézi őket. Igen, szegények. Le kell zárni az utat. Igen, és követke dobálni. Soha nem hallottam még. Figyelj, csak beütöd a Google-be, hogy meteorák, és a képekre rámész, nagyon szép képeket látsz, tényleg érdemes. Nincs semmi ilyesmi, mi nagyon el vagyunk maradva ettől a dologtól, mi csak maximum okostelefonnal rendelkezünk. Nincs internet? Hát az okostelefonon van Google. Ezen nincs. Az csak fél okos. Így van. Olyan, mint én, félművel. Ti nagyon aranyosak, nagyon okosak vagytok. Csak ennyit akartam mondani. Van nála gyerek, vagy van gyereketek? Hát tulajdonképpen van, a kedves nejemnek van egy fia, nekem van három fiam, hogyne. Ja, ilyen előző házasság is, akkor most együtt vagytok, így de mindenki így hozott egy csomagot. Így van. Tehát a válasz van négy. Jó, akkor megmutatom, van egy plusz nyereménye, figyelj, ezt megmutatom neked, hallgass meg, hogy mit nyertél. Az önnyereménye egy négy főre szóló családi belépőjegy és LEGO ajándékcsomag a LEGO Store Show-ra a Millenárison. www.lstore.eu. Hát ezt a gyerekek imádják minden őket, ha még abban a korban vannak. Rendben, megmondom őszintén, amelyik gyermekemet érdekelte a legóval, amikor ő 32 éves, hogy egy valószínűleg. Nagyon menő. Jó. Ja, nem tudtam, mi röhögsz, de így már nagyon szórakoztató, igen, hogy kéz a kézbe elmentek majd a legó kiállításra. Az így, úgy, így van, és nagyon szépen köszönöm. Jó, hát figyelj, csak van olyan ismerős, ahol kisgyerek van, és akkor elmentek. Biztos. Jó. Természetesen. Nagyon köszönöm neki. Jó, szokám, köszönjük, hogy hallgatsz, vigyázz magadra. Sziasztok. Nem a Tilla maradt adásban? Olyan volt kicsit a hangja, mint a Tilla lett volna egyébként, igen. Igen. Na, megyünk akkor tovább. Jó, fél tíz lesz pontosan 3 perc múlva, egy pici szünet, és aztán jönnek a nap legjobb pillanatai, nekem el kell mennem. Így van. Gyerek, ez az, menjél. Meg szolgálok telefon, és védek. Telefon. Először hazamész? Hát haza kell mennem a telefonomért, persze. Jó. Nézzük még így egymást egy kicsit. Ja, nem. Elmerültem a szemed világába. Igen, te akkor nem maradsz. Nem mész el fél tíz. Jó, holnap jövünk fél tíz. Jó, jönnek a nap legjobb pillanatai mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Bali. Ja, semmi. SMS. Igen. Rokkot, Jani, rokkot. Ne, a hosszú távon tervezek. Sajnos itt nem lehet rokkot. Nincs is egyik itt a rendszerbe. Csak a saját MP4 lejátszomat tudnám behozni. Rá tudjuk. Így van, de nem tudjuk, hol található itt egy DIN csatlakozó. Igen, ma. Az ennyi még azzal megy. Ma már volt egy Polgár Peti, igazán belefér. Egyébként tényleg, hangszerekkel. Úgyhogy nyitunk, próbáljuk tágítani az egész zenei igazgatónk ízlését. Pár közlekedési hír Újpesten, a tűzoltóságnál 3 autó ütközött, óriási dugóban kerüljetek, Újpest ez ugyanaz. Jó reggel, tudunk-e valamit az 51-es úton lévő dugóról? Nézem, de egyelőre semmi. De megvan baleset, 5-11-es út, Dunaharaszti, ez lehet, hogy ugyanaz Pest felé, az egyik étterem előtt Marcsi írta meg nekünk, köszönjük szépen. Gyorsan meghallgatjuk, hogy mi mindenről beszéltünk a mai reggelen. Ugye úgy kezdődött a dolog, hogy kaptunk egy SMS-t, hogy a Vasas FTC kupadöntőn a Balázs ott lesz-e? Tette fel a hallgató a kérdést, mi magunk is csodálkoztunk, Balázs pedig még jobban, mert nem jár kupadöntőre. Nem, hogy erre nem, hanem ne, egyáltalán semmilyenre sem. Viszont 16 éves koráig masszívan tagja volt a Vasas birkozó családjának. Tehát már örök vasasos marad, ahogy írt egy másik hallgató. Az volt a kérdés, hogy az merült fel, hogy annak idején ő is, meg szinte mindannyian egyedül már mondjuk 10 éves korunktól jártuk a várost, mentünk, fölültünk a villamosra, na, akinél volt nálunk Wikigyorsan, ugye ez nem adatott meg, de miért nagyon jól éreztük magunkat, hogy most viszont nem merjük elengedni a gyereket. 14 éves a gyerek, és még mindig viszed iskolába, 16 éves még akkor is, hogy vajon mikor jön el az az idő, amikor elengeded a gyerek kezét, egyáltalán mind múlik az, hogy mikortól lehet jönni-menni egy gyereknek önállóan. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig rácsörögtünk Tillára, mert ugye a Tiszta szívvel című filmje Berlinben fődíjas lett, nem ugye a nagy Berlinálé, hanem egy kisebb, de nem, akkor is szép eredmény. Így van, semmit nem volna az értékéről, úgyhogy beszélgettünk vele is. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 9 perc múlva lesz 10 óra. Az időjárás az most napos itt nálunk, aztán hogy mi lesz belőle, nem tudjuk, az én telefonom nem mutatás, sőt mindenki azt mondja, hogy nagyon komoly riasztás van, és jön a vihar, úgyhogy passz. Erre most nem tudok mit mondani, te vigye magaddal esernyőt, de ne. Van, nem szívesen veszem elő, mert a gyereknek az esernyő, és ilyen kis lila pöttyök vannak rajta, egy ilyen gyerek esernyő. Esőben nem számít, azt mondják. Igazából nem. Nem foglalkozik el senki. Legalább lesz rajtam valami divatos és trendi. Na, hívjuk a nap hallgatóján. Bocsánat. Tudjuk a torkot, menjél fagyizni. Igen, megyek még, ezek egy pár gomoc fagyit, mert azt használ. Zsűl, sikerül? Nem. Tenyerelj rá, majd valami. Megvan, maradjon, mert csak lassan kapcsol. Zsűl. Zsűl mindig lassan kapcsol. Irigylem a te nyugalmadat. Ez lehet a reggeli show? Ellasz! Jó vagy, király! Ez lehet. Pillanat, lehagytam a rádiót. Jó. Na, oké, meg vagyok. Hello, a keresztnevedet áruld el nekünk, mert nem írtad alá az SMS-t. Sziasztok, Dodó vagyok. Jó, Dodó, szevasz. A Feri azért nőtt ilyen nagyra, mert a vidéki energia italt itt a kútbult. Jó, köszi. Tetszettek ők, hogyha úgy döntöttek, hogy már te leszel a nap hallgatója. Hát köszönöm szépen. Nagyon szívesen. És nagyon szerencsés vagy, mert... De nem haragszol azért. Dehogy is. Dehogy haragszik. Ezekért csak a Janira szoktam, de ő meg már megszokta. A fekete listára. Tudod, így írunk, kicsinálunk. Dehogy is. Véged. Na, azt mondja, hogy van neked egy ajándékcsomagod, egy Rádió 1-es ajándékcsomag, de ezen fölül még van egy naphallgatójának járó külön nyeremény, és hallgass meg, hogy mi. Az ön ajándéka egy grillmester kezdő szett és egy 5000 forint értékű Lidl vásárlási utalvány. Hú, szuper. Örülünk. Örülök nagyon. Csak szeretek a kertbe főzni, meg ilyenek. Jó. És most kiszúrtam náluk egy nagyon jó kis gyömbéres olajat, ilyen grill olajat, úgyhogy ezt be fogom újítani. Azzal locsogatod a szejtánokat és a zöldségeket, és a nem tudom. Meg a spárgát, amivel 2,5 kilót vettem azért, mert azt mondtad, hogy jó. Honnan hívtál bennünket egyébként? Budapest. Jól van, köszönjük szépen, további szép napot, naphallgatója cím holnap reggelig a tiéd, ajándékot küldjük, reméljük. Köszönöm szépen. Szia. Búcsúzunk, mi is holnap reggel jövünk, jön Balázs is, csak itt az utolsó fél órára kellett elmennie, gyerek és telefon ügyelet van, ez a kettő, tehát ezt a kettőt kell megtalálja. A telefonról már tudjuk, hogy hol van a házában, a gyerek még nem biztos. De reggelre kiderül. Holnap 6-kor itt vagyunk, szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.